श्री निताय गौर हरि बो। श्रीमद वृंदावन धाम की जय। श्री हंसदूत काव्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोविंद जय जय गोपाल। जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद। जय जय राधा रमण हरि गोविंद। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरि गोविंद। जय जय राधा रमण गोविंद। जय जय गोपाल। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल। जय श्री राधा रमण हरि गोविंद। जय जय राधा रमण हरि गोविंद। जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरिंचरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतो ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हर पुरत सुंदर द्वित कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वशचि नंदनः। पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देया दे विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो ये श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिभिर् दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान गौरह परम नो गति चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्मपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम मधुर मधुर में तन्मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम कथमपि सकदात्तम प्राणिनाम मोक्षदम यत् परम मम रूपम भूषणम जीवनम मे। नारायणाय नमः। नारायण नमः। नरोत्तमाय नमः। देव्यै सरस्वत्यै नमः। व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते। नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनहित दयावलोको। हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मन्द मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानी चो पुराण पठनम यत्र पत्र सन्निहितो। हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वात्म स्नपनम स्नपनम कैसे सर्वात्म स्नपनम। हाँ सर्वात्म स्नपनम का सामान्य अर्थ है पूरी तरह से आनंद में डूब देने वाला। वो हाँ सर्वात्म रूप में पूर्णतः आत्मा शब्द वहाँ स्वरूप के अर्थ में है तो संपूर्ण स्वरूप में माने संपूर्ण स्वरूप का तात्पर्य है कि तीनों प्रकार के देह आ गए और उसमें आत्मा भी आ गई। कारण स्थूल और सूक्ष्म, ये तीनों प्रकार के देह भी आत्मा हो गए। आत्मा शब्द देह के लिए भी हो गया और आत्मा शब्द कहीं चेतन के लिए भी हो गया। हाँ, वो सर्वात्मा, वो आनंद में हरिनाम दुख दे, शरीर भी चिन्मय, और तो सब प्रकार से पूरी तरह से सर्वात्म स्नपन परम विजय थे श्री कृष्ण। अब इसमें कहीं वैष्णव आचार्यों ने मन जो विचारक रहे उन्होंने बहुत विचार किया और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो आठ विशेषण दिए हैं उसमें चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो पहला विशेषण है ये विशेषण कहीं आदो श्रद्धा, साधुसंग और भजन क्रिया, ये तीनों को प्रकट करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम और अनर्थ निवृत्ति, हाँ अनर्थ निवृत्ति तक जो हरिनाम है वो प्राप्त करा दिया। फिर भव और महादावाग्नि निर्वापण, ये निष्ठा हो गई, भव निर्वापणम के रूप में निष्ठा और महादावाग्नि निर्वापण के रूप में निष्ठा की और निष्ठा की परिपूर्णता, ये श्री हरिनामी प्राप्त करा रही है भव महादावाग्नि निर्वापण। अच्छा, अब फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, ये रुचि की स्थिति को उत्पन्न कर देगा कि जैसे वो कैरव चंद्र का जो है वो कुमुदनी को खिलाने वाली है, इसी प्रकार से हरिनाम चित्त को प्रसन्न कर देगा, कैरव चंद्र का ये रुचि को उत्पन्न कर देगा। श्रेय तो श्रेय चेतो दर्पण मार्जनम, फिर दूसरा हो गया भव महादावाग्नि निर्वापणम, फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, फिर चौथा विद्यावधु जीवनम, ये आसक्ति की स्थिति होगी। विद्यावधु का जीवन प्राणधन होकर के, मन सारी विद्याओं का प्राणधन होकर के श्री हरिनाम विद्यावधु, ये आसक्ति की स्थिति भी नाम से उत्पन्न हो जाएगी विद्यावधु जीवनम। फिर आनंद नाम बुद्धिवर्धनम, ये आनंद का समुद्र जो है वो उसको बढ़ा रहे, तो श्रद्धा साधन भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा रुचि, ये रुचि की स्थिति, फिर आसक्ति की स्थिति में, मैंने चेतो दर्पण मार्जनम योग्य श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसमें हो गई निष्ठा, फिर चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, ये हो गई रुचि, निष्ठा के बाद में रुचि, रुचि के बाद में आसक्ति आएगी, तो वो है विद्यावधु जीवन में ये आसक्ति हो गई। फिर आनंद नाम बुद्धिवर्धनम, ये आसक्ति के बाद में भाव, आनंद नाम बुद्धिवर्धनम, और फिर प्रतिपद पूर्णामृता स्वादनम, ये हो गया प्रेम, प्रेम की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में, प्रतिपद में, प्रत्येक चरण में पूर्णामृत स्वादन। फिर सर्वात्म स्नपनम, ये प्रेम का पूर्ण आस्वाद, और फिर परम में अष्टकालीन सेवा सुख की प्राप्ति, तो साधन से लेकर के और अंत तक प्रेम सुख की प्राप्ति, प्रेम सेवा सुख तक की प्राप्ति कराने वाले वो होकर। तो आठ जो विशेषण हैं वो आठ विशेषणों के द्वारा इधर भजन दशा की नौ स्थितियां और प्रेमास्वाद, और प्रेमास्वाद के बाद में फिर सेवा, यहाँ पूरी पूरी दसों जो स्थितियाँ हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने 14 स्थिति मानी, जीव गोस्वामी जी ने नौ स्थिति मानी, श्रद्धा से लेकर के और प्रेमोदय तक। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दो और मान ली नहीं, पहले के पहले साधु संघ साधु सेवा, फिर इसके बाद में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो श्रद्धा के पूर्व भी दो और श्रद्धा के बाद में भी साधु संघ। फिर उन्होंने भजन क्रिया जो है वो भजन क्रिया के पूर्व में एक स्थिति और मान ली बीच में, उसका नाम है भजन रुचि, वो भजन रुचि हो जाएगी। अब फिर प्रेम के बाद में फिर उन्होंने दो स्थिति और मान ली कि भगवत माधुर्यास्वाद और सेवा स्वाद, ये दो दो भगवत माधुर्यास्वाद और सेवा स्वाद, ये प्रेम के बाद में दो दो स्थिति, ऐसे पांच बढ़ा दिए उन्होंने। दो बढ़ा दिए, पहले श्रद्धा और साधुसंग, फिर भजन क्रिया के पहले एक बढ़ा दी वो भजन रुचि, और रुचि के बाद में फिर प्रेम के उत्पत्ति, प्रेम जन्म हो का जन्म हो जाने के बाद में फिर दो सोपान और बढ़ा दिए हैं, वो है भगवान माधुर्य आस्वाद और सेवा। तो इस तरह से पांच बढ़ा दिए, तो 9, 5, 14, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 14 वर्णन किए हैं। जी गोस्वाम जी ने 9 किए, ये उनको बढ़ाकर और स्पष्ट। परम मंगल श्री हंसदूत श्रीमत ललिता जी उस हंस से कह रही हैं कि जब तुम मथुरा पहुंच गए, अब हंस मथुरा पहुंच गए, वहां पर द्वारकाधीश के नहीं, मथुरा श्री कृष्णचंद्र के मथुराधीश के महल जो है उनका भी दर्शन कर रहे हैं, कृष्णचंद्र के महलों का दर्शन कर रहे हैं, अब वहां पर तुम देखोगे कि श्याम सुंदर के पास में कोई उस महल में दो तोता बैठे हैं, शुक शुक मधु सारे का आप मैना, या दो शुक हैं, वो शुक ही वहाँ पर विराजमान है, और ये दो शुक वे हैं जिनको श्री ब्रजभान नंदिनी ने कभी उद्धव ब्रज में आए थे तो उनके हाथ उन शुकों को भेजा था। वे शुक श्रुतधर हैं, जैसा सुन लेते हैं एक बार सुनने पर उनको याद हो जाता है। दग्धो विचक्षण ये श्री किशोरी जी के दो प्रिय शुक हैं, श्री गोविंद राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में उनको विशेष रूप से वर्णन किया, श्री गोविंद लीलामृत ने उनका विशेष रूप से नामोल्लेख किया, तो वे दक्ष और विचक्षण ये दोनों के दोनों शुक हैं। उन शुक को, इन दोनों की विशेषता ये कि ये दोनों के दोनों शुक जो भी सुनेंगे उसको वो उनको तुरंत ही याद हो जाता है। अब जब श्याम सुंदर वहां पर अपने महल में द्वारकाधीश श्री मथुरा में बैठे होंगे, पुरलीला में आप बैठे हैं, उस समय टंगे हुए महल में टंगे हुए वे तोता ब्रज में श्री ब्रज गोपिकागणों की जो वार्ता थी उसको उन्होंने सुनना है ब्रज में, और सुन करके उसको वहां पर दोहराते हुए वे कहे, तो ब्रज की जो चर्चा है उसको वे दोनों शुक वहां पर दोहरा दे। बड़ी सुंदर, बड़े जो बिंब है वो दृश्यावली बड़ी सुंदर है कि वो वहां पर, तो तुमको ये पता लग जाएगा जहां के तोता इस तरह की वार्तालाप कर रहे होंगे वहां पर तुम ये पहचानने में तुमको गलती नहीं होगी कि तुम ठीक जगह पहुंचे हो। जैसे यदि कोई ये पूछे कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है तो जहां पर द्वार के ऊपर टके हुए तोते इस बात पर बहस कर रहे हो कि वेद स्वतः प्रामाण्य है कि परत प्रामाण्य है, इस बात का जहां पर वे शास्त्रार्थ कर रहे हो उसको समझ लेना कि ये मंडन मिश्र का घर है इसी प्रकार जहाँ के तोता इस बात की चर्चा कर रहे होंगे कि अरी सखी तू विकल मत हो, तू धैर्य धारण कर, ऐसी वार्तालाप करते हुए श्री किशोरी जी को जब श्री ब्रज ललिता जी धैर्य प्रदान कर रही हैं या कोई दूसरी सखी धैर्य प्रदान कर रही हैं, तो ब्रज की चर्चा का जहाँ अनुवाद करते हुए वे विराजमान होंगे, ऐसे उस भवन को तुम श्याम सुंदर का भवन समझना, और वहाँ तुम श्याम सुंदर के सामने हमारा जो संदेश है इस संदेश को तुम निरूपण करना। वो प्रसंग बड़ा सुंदर, ये अलग से ये एक प्रसंग यहाँ से शुरू हो रहा है। तो तोताओं की वहाँ क्या बात हो रही होगी, वो शुक और विचक्षण नाम करके जो शुक हैं वे कैसे श्री श्याम सुंदर को दौत्य करते हुए श्री ब्रजेश श्री वृंदावनेश्वरी के हृदय के भाव को कैसे प्रकट करते हुए विराजमान होंगे, उसका श्री ललिता जी वर्णन कर रही है। कि चिरान मृग्यंती भी पशुपुरमणी नाम अपि पुलैर अलब्धम कालिंदी पुलिन विपुले लीन मभितः मदालोकोल्लास स्मित परिचितास्यम सहचरी स्फुरन्तं वीक्षिष्ये पुनरपि किमग्रे मुरुभिदम्। श्री विरहिणी विश्वानंद ने व्याकुल होकर के कभी अपनी सखी से कह रही थी और उस तोते ने उस श्री राधिका के वचन को याद कर लिया है और उन वचनों को श्याम सुंदर के सामने अनुवादित करते हुआ उसका अनुवाद करते हुए वो वहां पर कह रहा है कि तोता इस तरह से बोल रहा होगा, वो श्री विश्वानंदिनी के जो वचन है उनको वहां पर दोहरा रहा होगा कि चिरान विज्ञंती भी पशुपरमणी नाम अपिकुलई। बोले पशुपरमणी जितनी भी ब्रज गोपिकागण है, पशुपरमणी कहकर के वही दुर्लभ श्याम सुंदर कितने हैं और उनमें लोकवेद की मर्यादा का त्याग करके कैसे ये उनकी ओर उन्मुख हो रही हैं। तो पशुपरमणी नाम ये ब्रज गोपिकागण जो हैं परकीय भाव जिनमें विराजमान है श्याम सुंदर, जहाँ पर परम दुर्लभ उपपति के रूप में वारिमानता से युक्त होकर के बड़े कठिन होकर के जहाँ पर विराजमान उन श्री पशु मन गोप उनकी रमणी, ऐसी गोपियों के कुल के द्वारा अलब्धम जब श्याम सुंदर को ढूंढने का प्रयत्न किया गया, मन श्री श्याम सुंदर जब सब प्रियागणों को संग में लेकर के विराजमान हैं, अभी अन्य गोपिकागणों में यह भाव उत्पन्न हुआ नहीं है कि श्री विश्वानंदिनी मिलन में भी सर्वोत्कृष्ट हैं और विरह में भी सर्वोत्कृष्ट हैं, सब प्रथम रास के समय श्याम सुंदर के वंशीन्द्रनाथ को सुनकर के आकर्षित तो हो गई, परंतु अभी सब में पूर्णतः श्री राधिका अनुवत्ति की सिद्धि नहीं हुई है और कहीं सापत्न्य भाव को धारण करके सौतिया डाह को धारण करके कहीं श्री किशोरी जी के साथ में भी प्रतिद्वंद्वता धारण करते हुए जब रास में विराजमान हैं, उस समय श्री विश्वानंदिनी में स्वाभाविक रूप में ही कहीं मान उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्रेम की जो गति है वो अद्भुत है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवे यत्र हेतौ अहेतौ च यूनोः मानाभ्युदंचति। तो मान जो है वो अभ्युदंचति, मान अपने आप कारण हो या न हो मान उत्पन्न हो जाए। तो श्री विश्वानंदिनी उस समय विचार कर रही हैं, लो यहाँ तो सब धान 22 पसेरी, सबके साथ में श्याम सुंदर ने एक सा व्यवहार किया, जैसा व्यवहार मेरे साथ में वैसा ही व्यवहार श्री चंद्रावली जी के साथ में, ऐसा विचार करके श्री स्वामिनी में जो मान उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न होकर के वे श्री स्वामिनी जैसे ही रास मंडल का त्याग करके जो पधारी दूसरी नुकुंज में जाकर के जहां विराजमान हुई, अब रासेश्वरी नहीं है तो रास हो नहीं सकता है, उस समय सारी सखीगण भी फुर्र फुर्र करके सब उड़ गई और सब श्री किशोरी जी के पास में चली गई। अब जब श्री विश्वानंदिनी ने रासेश्वरी और श्री सखीगण ललता विशाखादिक जितनी भी सखीगण वे सब श्री विश्वानंदिनी के पास में चली गई हैं, तो फिर श्याम सुंदर भी उनके बिना तो रास कर नहीं सकते हैं, रास हो नहीं सकता है, इसलिए श्री श्याम सुंदर भी रास मंडल का त्याग करके आप भी श्री विश्वानंदिनी के को ढूंढते ढूंढते उनकी नुकुंज में गए। श्री किशोरी जी की नुकुंज के सामने श्याम सुंदर का कलापक नाम करके मयूर जो अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान है, श्याम सुंदर उस कलापक मयूर को देख करके पहचान जाए कि श्री स्वामिनी इसी कुंज में विराज रही होंगी। वो कलापक मयूर भी दौत्य करते हुए विराजमान है कि श्री स्वामिनी इस कुंज में विराजमान है। तो आज कलापी उसकी अपूर्व अनुकंपा को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर श्री स्वामिनी उनके पास में जो पधारे और श्री स्वामिनी को मनाने के लिए मान मनाने के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मान के सारे उपायों को करके मैं देख लूँ, श्री प्रिया को समझाने की प्रयत्न किया शाम, परंतु शाम से प्रिया माने नहीं। आपने नए पुष्प स्तवक को तोड़ करके अपने हाथ से सुंदर माला गूंथ करके श्री प्रिया को धारण करा करके दाम द्वारा प्रिया को मनाने का प्रयत्न किया, परंतु दाम नीति भी फेल हो गई। न शाम चला न दाम चला। मन में विचार कर रहे हैं कि भेद नीति जरूर अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये चंडी ललता पास में विराजमान है ये मित्रता नहीं होने देगी, प्रिया को नहीं मानने देगी। इसलिए यहां पर भेद नीति भी तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस ललता से किशोरी जी को अलग नहीं किया जाएगा और भेद स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक भेद नीति भी कारगर नहीं हो सकती है। तो इनको अलग करने का कोई उपाय करना पड़ेगा। फिर जब भेद नीति का भी अवसर नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो श्री राधिका और ललता इनकी अत्यंत गुटरगुंग हो रही है, अत्यंत अंतरंग होकर के विराजमान है, इसलिए भेद को प्राप्त है नहीं। ऐसी स्थिति में अब तो मान मनाने का अंतिम जो उपाय है, जो रसशास्त्र में वर्णन किया गया है, वो है नति। क्योंकि वेद घनांत तो होते हैं, व्याकरण महाभाषांत तो होता है और मान प्रणामांत तो होता है। तो आज प्रणाम करने पर भी जब श्री प्रिया का मान दूर नहीं हुआ, श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि लो चारों की चारों नीतियां अब तो फेल हो गई। न साम चला, न दाम चला, न भेद चला और न प्रणाम चला। अब तो पांचवा उपाय अपनाना पड़ेगा और वो पांचवा उपाय है कहीं उपेक्षा, मान के लिए प्रतिमान। तो श्री श्याम सुंदर मान के लिए प्रतिमान धारण करके जो पधारे, ये प्रिया का जो स्वभाव, वो स्वभाव तो बिल्कुल मोम जैसा, जरासी में कठोर जरासी में पिघल जाए। तो श्री प्रिया श्याम सुंदर का जो दर्शन नहीं कर रही हैं, सो एकदम व्याकुल हो गई हैं। और व्याकुल होकर के उस समय कह रही हैं, अरे सखी, प्यारे का दर्शन किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। इतने में श्री श्याम सुंदर को देख रही हैं और श्याम सुंदर द्वार के ऊपर कोई श्यामला सखी का रूप धारण करके, कहीं श्री कुंदलता जी उन्होंने श्याम सुंदर को ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ा करके, बिंदी बिंदी लगा करके, बैनी गूंथ करके सुंदर श्यामला सखी के रूप में भेज दिया। बोले अब जाओ, अब मनाओ। और श्री श्याम सुंदर श्यामला सखी के वेश को धारण करके जो निकुंज मंदिर के द्वार पर आए, श्री किशोरी जी उस समय बुलाए, बोले अरे द्वार के ऊपर क्यों खड़ी है, तेरी रूप माधुरी उन्हार कोई ऐसी अद्भुत है कि उसको देख करके मैं तुझसे वार्तालाप करना चाहती हूँ, आजा आजा। श्री श्याम सुंदर ने इतना घूंघट लगा रखा है, बड़े कोमल चरण विन्यास करते हुए श्री किशोरी जी के चरणों के पास में आकर के प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाए। बोले अरे तू कहाँ की रहने वाली है, पहले तो तुझे देखा नहीं, तू कौन है। श्याम सुंदर बोल नहीं रहे हैं, बोले अरे मैंने तुझे अपनी सखी बनाया, अब तो तू अपना नाम बता। उस समय श्री किशोरी जी स्वयं इनके घूंघट को ऊंचा करके उस समय कह रही हैं, बोले देख मुझसे संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय परम विनम्र होकर के वो श्यामला सखी, श्यामा सखी भी कह रही हैं, है बड़े ईमानदार, कह रहे हैं बोले मेरा नाम रथांगी है, मैं स्वर्ग में रहने वाली हूँ। है कोई स्वर्ग? अब जन कौन सा स्वर्ग है? मैं एक स्वर्ग में रहती हूँ और वहां पर आपके वेणुनाद को श्रवण करके परम आकृष्ट होकर के मैं जिस समय आकाश में विचरण कर रही थी, आपके वेणुनाद को सुनकर के परम आकृष्ट हुई और मैंने कहा कि जिसकी वेणु इतनी मधुर है वो वैणविक कितना मधुर होगा, जरा उसका भी तो दर्शन करूं। तो मैं यहां छिप छिप करके उस वैणविक का दर्शन करती हुई विराजमान हुई और उस वीणा बजाने वाले, उस वेणु बजाने वाले का दर्शन करके मैं अपूर्व रूप से आनंदित हुई हूं। वहां पर मैं श्याम सुंदर का दर्शन कर, आपका दर्शन करके आपकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए मैं अत्यंत अत्यंत उत्सुक होकर के विराजमान हुई। बोले अरे तूने श्याम सुंदर को देखा है क्या? बड़े ईमानदार हैं। बोले श्याम सुंदर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती थी। हां मुझसे कोई अभिन्न परम अंतरंग मेरी, मुझसे अभिन्न एक नुकुंज विद्या नाम करके एक मेरी सखी है, वे श्याम सुंदर को जानती हैं। मानो आप कह रहे हैं कि कृष्ण बनकर के कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं लिया जा सकता है, राधिका बनकर के ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन लिया जा सकता है। सो कह रहे हैं मैं कृष्ण को नहीं जानती हूं, हाँ कोई निकुंज विद्या है। अब निकुंज विद्या कौन है? बोले आप ही तो हो, ये कहना चाहते हैं, परंतु लीला में छपा करके है कोई निकुंज विद्या। वे निकुंज विद्या उन श्याम सुंदर को जानती हैं। श्री किशोरी जी बोली, बोले वे कहाँ होंगे? बोले निकुंज विद्या के साथ में वे निरंतर निरंतर पाशा क्रिया करते हुए विराजमान होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दोनों दोनों के जोड़े बनाते हैं और दोनों के जोड़े बना करके श्याम सुंदर को कहीं किसी निकुंज में वे निकुंज विद्या के साथ में क्रिया कर रहे होंगे, हम उनको ढूंढते हैं। और ऐसा कहकर के उन श्यामा सखी ने जो निकुंजेश्वरी के श्रीहस्त को ग्रहण किया, प्यारे के श्रीहस्त को ग्रहण करते ही श्री प्रिया तो एकदम अपने आप को ही भूल गई हैं। तन की सुदबुद्ध जो है उनको ही भूल गई, और जो जो प्यारो करे सोई सोई मोय भावे, भावे मोय सोई सोई जो जो करे प्यार। आइए अर्जुन जी आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अर्जुन भाई बहुत तो श्री किशोरी जी तो श्याम सुंदर के श्रीहस्त का स्पर्श प्राप्त करते ही एकदम भूल गई, अपने आप को भूल गई। और फिर प्यारे जैसे इनको ले जा रहे हैं, ऐसे ही ये प्यारे के अत्यंत स्वाधीन भर्तृका होकर के अक्षरी प्यारे को प्यारे के साथ में मिलकर पूरी तरह से आत्मसमर्पण किए हुए प्यारे की वशीभूत होकर के ये जा रही हैं। इधर ललिता जी ने विशाखा जी का श्रीहस्त पकड़ा, श्री रंगदेवी जी ने सुदेवी जी का श्रीहस्त को पकड़ा है, श्री चित्रा जी ने तुंग विद्या जी के श्रीहस्त को पकड़ा है, जितनी भी अष्ट सखीगण वे अष्ट सखीगण दो दो के जोड़े बना करके चारों दिशाओं में गई। और श्री श्यामा सखी आज श्री विश्वानंदिनी के श्रीहस्त को पकड़ करके जब निज निकुंज में पधरा करके ले गई हैं, अब सारी सखीगण उस समय ढूंढ रही हैं। अब उसी का स्मरण करते हुए, उसी लीला का स्मरण करते हुए यहाँ पर श्री किशोरी जी कह रही हैं कि चिरान मृग्यंती भी पशुप रमणी नाम अप कलई कुलई अलब्धम। बोले जिन श्याम सुंदर को बहुत ढूंढने पर भी सब सखीगणों ने नहीं पाया, यहाँ तक कि श्री किशोरी जी की सखीगणों ने भी नहीं पाया, जो किशोरी जी की प्रतिपक्षागण हैं उन्होंने भी नहीं पाया, जो श्रुत पक्षागण हैं उन्होंने भी नहीं पाया, और जो तटस्थाएँ उन्होंने भी नहीं पाया। तो चारों प्रकार के जूथ जब चारों ओर घूम रहे हैं, परंतु श्री किशोरी जी को जब नहीं पाया है, श्याम सुंदर को नहीं पाया है, उस समय श्याम सुंदर कहाँ थे? बोले कालिंदी पुलिन विपने लीन मभिता। श्री श्याम सुंदर आप श्री कालिंदन कालिंदी के पुलिन के कोई अंतरंग निर्मित कुंज में लीनम अभिता आप छिपे हुए। सच्चरान मृग्यंती भी पशुप रमणी नाम अपिकुलई अलब्धम कालिंदी पुलिन विपने लीनम अभिता। जब श्याम सुंदर लीनम ऐसे ही श्याम सुंदर हैं, अभी तह मदालोको लास स्मित परचितास्यम, और वहाँ श्री प्रिया स्वामी वे स्वाधीन भर्तृका होकर के विराजमान, परम अनुकूल होकर के श्याम सुंदर श्री स्वाधीन भर्तृका की सेवा करते हुए विराजमान, क्योंकि अनुकूल नायक का ये कर्तव्य है कि वो स्वाधीन भर्तृका की सेवा करते हुए उसके अनुकूल होकर के ही विराजमान हो। तो मदा लोको लासिस्मित, श्री प्रिया की एक एक भंगिमा उनको ध्यान से ग्रहण करते हुए तदनुरूप सेवा करने के लिए जहाँ श्री श्याम सुंदर रस विदग्ध होकर के सेवा प्रवीण होकर के आप विराजमान हैं, जहाँ श्वास समझे सुर बोल बो और चलत नैन की कोर, श्री नुकुंज मंदिर में सारी सखीगण इतनी सेवा प्रवीण हैं कि श्वास समझे, श्री प्रियालाल की श्वास की गति को समझ करके वे जान जाएं कि इस समय प्रिया जी को क्या जरूरत है, लाल जी को किस चीज की जरूरत है। तो जहां श्वास के मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, श्वास की गति के अनुसार ही श्वास समझे, सुर बोल बो, बेसुरी तो कभी बोलेंगी नहीं, सना युगल के प्रीति को बढ़ाने का जो प्रयत्न है वो सुर में ही सुर मिला करके ये सर्वदा सर्वदा बोलेंगी। सो श्वास समझे सुर बोल वो और चलत नैन की कोर, इस निकुंज मंदिर में जो अलग से चलने की जरूरत नहीं है, वहां पर चलेंगी संकेत भी करना होगा तो जो अग्रवर्तनी है वे अनुगताओं को केवल नेत्र से संकेत करेंगी, ये चीज ला वो चीज ला वो चीज ला, नेत्रों से कहा जा रहा है और नयन की कोर से ही वे अनुवर्तनी जो सखीगण है ये नई जो दासी है ये नई दासी दौड़ दौड़ करके सारी सेवा करती हुई विराजमान होंगी, तो अग्रवर्तनियों की अनुगत होकर के तो चलत नयन की कोर, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। और एढ़ी सौ थोड़ी लगी यह सुख समझे कौन, तो श्वास समझे सुर बोल वो चलत नैन और मुख मौन, मुख में मौन है और एढ़ी सौ थोड़ी लगी, श्री प्रिया जी जहाँ शयन कर रही हैं उनकी थोड़ी एढ़ी से अपनी थोड़ी लगा करके वो नवदासी विराजमान हैं, उनके चरणों को पलट रही है, कभी चरण की ठोकर मार करके ही श्री प्रिया कोई आदेश प्रदान करें तो दौड़ करके जाएं उस सेवा करने के लिए। सो थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे कौन, इसको कौन दूसरा जान समझेगा, वो सखीगण जो है वो ही इस सुख को समझे। तो यहाँ पर जो श्री श्याम सुंदर जिस समय पधारे उस समय कालिंदी पुलिन विपुले लीना, आप विहार करते हुए श्री बिहारी श्री बिहारिन के साथ में वे बिहारी विहार करते हुए विराजमान हैं और आप कालिंदी पुलिन विपिन में छिप करके विराजमान हैं। अभितः मदा लोको लासिस्मित परिचितास्यम, और श्री श्याम सुंदर मेरे आलोक मेरा मुखदर्शन करके उल्लसित जिनमें स्मित परिचितास्यम, जिनके मुख्य ऊपर अपूर्व आनंद वो प्रकट हो रहा है, तो मेरे आलोक से उल्लसित जो प्रकट होने वाला जो स्मित उस सहज ही उस स्मित से परिचित जिनका मुख है, ऐसे श्री श्याम सुंदर सहचर स्फुरंतम वीक्षिष्ये, उन श्याम सुंदर का अरे सखी मैं कब दर्शन करूंगी कब दर्शन करूंगी। ये श्याम सुंदर पधारे और श्याम सुंदर पधार करके जब श्याम सुंदर अंतर्धान हुए उस समय, या श्याम सुंदर जब सामने नहीं है कभी अंतर्धान हो जाए तो, या प्रेम वैचित्र दशा में गलवैया देने पर भी कभी इनमें विरह की भावना उत्पन्न हो जाए उस समय सखी के हाथ पकड़ करके उसकी हा खाती हुई कह रही हैं कि अरे सखी अति की गति सब है चुकी, अति की गति जो है वो सब हो गई है, देख तू मेरी अंतरंग को जानने वाली हृदय को जानने वाली है, अरे सखी मोय मिलाए देरी मिलाए दे, मुझे श्याम सुंदर के साथ में एक बार दर्शन करा दे मिला दे मिला दे, ऐसे व्याकुल होकर के कह रही हैं। और प्रिया के इन वचनों को कोई वहां पर नुकुंज मंदिर में खड़ा हुआ टगा हुआ जो तोता है वो तोता सुन रहा है और सुन करके उसने याद कर लिया, बिल्कुल गीत गोविंद के कई जो सोहेले की जो झांकी है वो मैंने प्रेम वैचित्र दशा में प्यारे पास में विराजमान है, परंतु पास में विराजमान होते हुए भी और प्रेम वैचित्र में विरह मिलन में विरह की अनुभूति जहां मिलन काल में भी विरह की अनुभूति हो रही है और उस समय व्याकुल होकर के कह रही हैं कि सुनतम वीक्षिष्ये पुनरपि किमग्रे, अरे मैं कब उन श्याम सुंदर का फिर से दर्शन करूंगी, कब मैं दर्शन करूंगी, अग्रे मुरभिदम, हाय वे प्यारे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ब्रज में दोबारा इंद्र कोप आया क्या, ब्रज में कहीं से अरिष्टासुर दोबारा आ गया क्या, केशी दैत्य दोबारा आ गया क्या, ब्रज में कहीं त्रणावर्त दोबारा आ गया क्या, काली ने कहीं अपना सिर फिर से तो नहीं उठा लिया, श्याम सुंदर वे मुरभिदम, उनके जितनी भी लीलाएं हैं उनका स्मरण करते हुए कह रहे हैं कब उनका मैं पुनः दर्शन करूंगी, पुनः दर्शन करूंगी। ये शुक ने प्रिया के उस प्रेम वैचित्र दशा में, तो प्रिय से सन्निकर्षे भी मदनावेश संभ्रमा, पास में होने पर भी मदनावेश के संभ्रम के कारण जो विरह के वचन, उनका नाम है प्रेम वैचित्र्य। उस प्रेम वैचित्र्य दशा को प्राप्त करके श्री प्रिया जो कुछ भी कह रही हैं उसको वो शुक सुन रहा है, और उस समय सखी विस्मित होकर के कह रही है, बोले अहो ये कैसा विस्मय है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। सखी धैर्य देती हुई कह रही हैं कि विशाकम विषादम माँ कार्षी द्रुतमवित व्याहृति रसौ समंत समागंता राधे धृत नव शिखंड स्तव सखा इति ब्रूते यस्मिन शुक मिखनुम इंद्रानुज कृते यदाभीरी वृंदई उपहृतम अभूत उद्धव करे। युग्मक है, दो श्लोकों में जाकर के बाकी पूरा हो रहा है। श्री सखी कह रही हैं कि विषादम माँ कार्षी, बोले अरे सखी विषाद मत कर मत कर, अरे श्याम सुंदर कहीं नहीं गए हैं, वे यहीं आ गए, अभी आते ही होंगे, श्याम सुंदर यहीं होंगे, यहीं आएंगे। द्रुतम अभी तो सब व्याहृति असौ, श्री श्याम सुंदर वे तो बड़े सत्य भक्ता हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा उनके वे अभी तो सब व्याहृति असौ, वे सत्यवाक होकर के ही विराजमान हैं, अपने वचनों को अवश्य ही सत्य करके वे दिखाएंगे। अवितथ माने सत्य, व्याहृति माने वचन, जिनके वचन सर्वदा सत्य है। दूर प्रवास की स्थिति में भी श्याम सुंदर ये जो मथुरा जाते समय हमसे कह गए कि आयास्य इति दौत्य कही, ये बहुवचन के जो श्रीमद् भागवत में प्रयोग किए दौत्य कही, क्या आऊंगा आऊंगा आऊंगा, ये त्रिवाचा भर करके, या त्रिवाचा जो है उनको तीन बार फिर से दोहरा करके, कभी उद्धव के माध्यम से कहलवा करके कि मैं आऊंगा, कभी श्री बलदाऊ जी के माध्यम से श्री बलभद्र उनको ब्रिज में भेज करके आपने कहा मैं जल्दी आऊंगा, श्री कृष्ण जल्दी आएंगे, बलदाऊ जी ने ये कहा, और कभी स्वयं आप कुरुक्षेत्र मिलन में प्राप्त करके श्री प्रियागणों को धैर्य करते हुए मैं तुम्हारे पास में ही हूँ आऊँगा, ऐसे कभी स्वतंत्र स्वयं, कभी बलदेव के माध्यम से और कभी उद्धव के माध्यम से, या कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी आविर्भाव के द्वारा, कभी पत्रिका इत्यादि के द्वारा, अनेक अनेक प्रकार हो सकते हैं, उनमें सर्वदा सर्वदा श्री प्रियाओं को धैर्य देते हुए वे श्री श्याम सुंदर विराजमान रहे, इसलिए उसी का स्मरण करते हुए यहाँ पर कह रही हैं कि अवितथ व्याहृति असौ, श्री श्याम सुंदर अवितथ व्याहृति वाले हैं, सत्य वचन वाले होकर के वे श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, वे अवश्य आएंगे। अरे सखी तू विषाद मत कर, समागंता राधे, अरे राधे अरे आराधिका, वे श्याम सुंदर वास्तव में जल्दी आएंगे। अब ये राधे शब्द में वो जो आराधिका स्वरूप है वो तेरा, उसकी ओर संकेत है कि तेरे शरीर की कोई दूसरी आराधिका नहीं हो सकती, तेरे शरीर की प्रीति की सिद्धि वो कहीं नहीं हो सकती। राध साध संसिद्ध, राध धातु जो है वो सिद्धि और साधन इन दो के अर्थ में प्रकट होती है, तो सिद्धि की भी पराकाष्ठा तुझ में है और साधना की भी पराकाष्ठा तुझ में ही विराजमान। तो हे राधे समागंता राधे, श्याम सुंदर जल्दी आएंगे, धृत नव शिखंड स्तव सखा, सुंदर नव मयूर मुकुट को धारण किए हुए आज गोप वेश धारण करके ही वे यहां पर आएंगे। जानते हैं कि वो जो गोपवेश यदि नहीं है तो तुझे संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए धृत नवशिखंडा, वे राजवेश में नहीं, कुरुक्षेत्र में मिलकर के तुझे संतोष देने वाले नहीं होंगे, बल्कि धृत नवशिखंड होकर के मयूर मुकुट गोप वेश धारण करके ही वे यहां पर आएंगे। और उस स्थिति में राजवेश तोमार ये अन्य वेश, अन्य संग, अन्य देश, गोपी जो ने कभू नहीं भाए, तोमार वाक्य पर पाटी, तार मध्य कुटनाटी, शुन गोपी की होबे उपाय। ये जो श्री किशोर जी की जो स्थिति है उसको रक्षा करते हुए कि वे ब्रज गोप वेश धारण करके ही दोबारा आएंगे। इत ब्रूते यस्मिन, इस प्रकार जहां दो शुक आपस में ब्रज गोपिकागणों के संवाद का ही अनुवाद करते हुए विराजमान हो, शुक मिथुनम इंद्रानुज करते, आज उन उपेंद्र के लिए विरह की एक स्थिति यह है कि विरह में माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों का प्रकाशन हो जाता है, परंतु मिलन केवल माधुर्य का प्रकाशन करता है। मिलन है कोट चंद्रमा के समान उन्मादक, और विरह है कोट सूर्य के समान प्रकाशक। इसलिए विरह में ऐश्वर्य का भी प्रकाशन होता है और माधुर्य का भी प्रकाशन होता है, परंतु मिलन में केवल माधुर्य का प्रकाशन होता है। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रिका जहां पड़ रही है केवल उतने से स्थान को शीतल करेगी, प्रकाशित करेगी, परंतु सूर्य जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही है, उस गुफा के भीतर जाकर के भी सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाशित कर देगा। इसी प्रकार ऐश्वर्य की गुफा में भी विरह का प्रवेश है, परंतु माधुर्य का प्रवेश ऐश्वर्य में नहीं है, माधुर्य का प्रवेश, मिलन का प्रवेश केवल माधुर्य में। तो माधुर्य चंद्रमा के समान केवल उन्मादक है, परंतु विरह सूर्य के समान उन्मादक और प्रकाशक दोनों, और कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य दोनों का प्रकाशन करने वाला। और उसी विरह की अवस्था में जहां पर इंद्रानुज करते, वो इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र होकर के जो विराजमान है, तो इत ब्रूते यस्मिन शुक मिथुनम इंद्रानुज करते, श्री श्याम सुंदर के लिए जहां श्याम सुंदर के सामने वे दोनों शुक आपस में चर्चा करते हुए विराजमान है। यदा भीरी वृंदई, कौन से वे शुक मिथुन है? बोले यत आभीरी वृंदई उपहृतम, ब्रज गोपिकागणों ने जब उद्धव ब्रज में आए थे तब उन उद्धव के माध्यम से श्याम सुंदर के पास में उन दो शुक मिथुन को, दो शुक तोतों को, दक्ष विचक्षण इन दोनों शुकों को वहां पर भिजवाया था, और वे दक्ष विचक्षण के वहां पर पिजड़े श्री मथुराधीश के महल में टगे होंगे, और वे आपस में चर्चा कर रहे होंगे। श्री श्याम सुंदर उस चर्चा को सुन करके आपको ब्रज की याद आ रही होगी, तुम उन श्याम सुंदर के पास में जाना। तो यद आभीरी वृंदई उपहृतम अभूत उद्धव करे, उद्धव के हाथ से श्याम सुंदर के पास में उन दो शुक ने तुमको भिजवाया होगा, उनकी चर्चा को तुम श्रवण करना। अब जब तुम ऊपर आकाश से जाओगे उस समय श्री श्याम कृष्ण के जो निज महल, उस निज महल के में जो धूप प्रकाशित हो रही होगी, वो धूप का धुआं गवाक्ष से होकर के महल के गुंबज के ऊपर भी छा रहा होगा, और उस धूम को देख करके तुमको ऐसा लगेगा जैसे कि बादल छा रहे हैं। अब बादलों की स्थिति को देख करके यहां संबोधित कर रही हैं ललिता जी, कि उन बादलों को देख करके कहीं तुम डर मत जाना, क्योंकि एक प्रसिद्धि है कि वर्षा ऋतु में हंस उड़ करके मानसरोवर चले जाते हैं, और जब शरद ऋतु आती है तब हंस मानसरोवर से उड़ करके वापस वे अपने अपने सरोवरों में यथास्थान सर्वत्र चले जाते हैं। हंस का वर्षा ऋतु के साथ में बैर है, तो यहां पर उस हंस को समझाते हुए कह रही हैं कि अरे हंस कहीं ऐसा मत समझना, श्याम सुंदर के महल के गवाक्ष से निकल रहे होंगे, वहां पर भीतर जो धूप है उस धूप का समूह निकल रहा होगा, तो वो आकाश में कदाचित धुएं जैसा लगे तो उनको तुम असली सच्ची का धूम मेघ समझ करके तुम भयभीत होकर के कहीं मानसरोवर जाने की अपनी इच्छा मत करना, बल्कि वो धुआं नहीं है, वो धुआं है, वो मेघ नहीं है, इसलिए तुम वहीं बैठे रहना। यदि तुम कहीं उसको मेघ समझ करके वहां से दूर हट गए तो हमारा तो बना बनाया काम चौपट हो जाएगा, इसलिए कहीं भाग मत जाना। ये हंस से कह रही है, कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा है, ये बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा देकर के कह रही है कि मेघ को देख करके हंस दूर भाग जाते हैं, कहीं तुम उस धूम को देख करके भाग मत जाना। तो वही कह रही है कि घनश्यामा भ्राम्यत्युपरि हरे हर्मस्य। अच्छा, भगवान का जो भवन, हर्म जो महल, हाँ, तो भवन जो प्रासाद है, उस प्रासाद के ऊपर घनश्यामा भ्राम्यति, काले मेघ से तुमको घूमते हुए दिखेंगे। वे मेघ नहीं है, हैं वे धुआं, अगरबत्ती का, अगुर का जो धूप है, वो धूप का धूम वहां पर विराजमान है, और उस धुएं की स्तुति करने वाले भी वहां पर भ्रमर विराजमान होंगे। स्तुति करने वाले कौन हैं? बोले श्याम सुंदर के महल के कोई जो पालतू मोर हैं, वो मोर या कहीं उड़ करके आकर के कहीं महल के प्राचीर के ऊपर भी विराजमान होने वाले जो मोर हैं, वे मोर उस धुएं को देख करके, उस मेघ समझ करके, वे केका केका ऐसे रव करते हुए, वे मयूर भी उस मेघ की स्तुति करते हुए भी मिल जाएंगे। पर तुम भ्रमित मत होना, वो मेघ नहीं है, वो तो धुआं है। तो शिखी भी कृतस्तोत्राहा मेघा, वे मेघ कैसे हैं? वो मयूरों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया है। मुग्ध ही वे मेघ भी मुग्ध हो रहे। अगुर जनता धूम लहरी, तत्वतः वो अगुर से उत्पन्न होने वाली धूम लहरी है। तदा लोका धीर, अरे धैर्य धारण करने वाले, अरे वीर शिरोमणि, अरे धीरज धारण करने वाले, ये हिम्मत दिला रही हैं कि अरे हंस, तू डरपोक बन करके कहीं भाग मत जाना, बल्कि धैर्य धारण करके वहां पर टिके रहना। तदा लोका धीर स्वत तब चैन मानस ऋषि, यदि उस मेघ का दर्शन करके कभी तेरे हृदय में मानसरोवर जाने की रुचि भी यदि उत्पन्न हो, पैदा हो कि हाय मेघ आ गए, अब तो चलो भागो, अपन तो मानसरोवर पर रहेंगे, ऐसी रुचि कभी तू धारण मत करना। जितम तर ही स्वहिरम, हाय तेरे हृदय में मानसरोवर जाने की रुचि उत्पन्न होगी, तब तो हम यही कहेंगे कि जितम तर ही स्वहिरम जड़ सह निवास प्रियतया, आज जड़ों के साथ में निवास करने के कारण जो प्रियता है, जड़ों के साथ, जड़ वस्तु के साथ में निवास करने की तुझ में जो प्रियता है, वो प्रियता की ही विजय हो गई। परंतु तुम सभी के जो हंस हैं, परम हंस, वे तो जड़ वस्तु का त्याग करके, तुम तो स्वभावतः ही हंस हो, और सत असत का विवेक धारण करते हुए, उपाधि का त्याग करते हुए, उपाधि जो आत्म तत्व है, नित्य पदार्थ है, उसका तुम विचार करने वाले हो, तो हंस होकर के भी यदि जड़ प्रकृति में तुम्हारी आसक्ति हो जाए तो ये तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए जैसे एक हंस धैर्य धारण करके, परमहंस धैर्य धारण करके, क्या वस्तु सत है और क्या चित है, जो चित पदार्थ है उसको वो ग्रहण करता है, जो असत पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उसको वो स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकार तुम भी वहां पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वहां टिके रहना, और कहीं उस धूम समूह को मेघ समझ करके मानसरोवर जाने का प्रयत्न मत करना। यदि तुमने ऐसा करने लगा तो यही माना जाएगा कि जड़ वस्तुओं के साथ में निवास करने की जो प्रियता है, अर्थात जो अभ्यास तुमको प्राप्त हुआ है प्रकृति के संयोग में आकर के चैतन्य को जो अभ्यास की प्राप्ति हुई है कि मैं देह हूं, इस देहाध्यास का से तुम जीत लिए जाओगे, तुम पराजित हो जाओगे और वो जीत जाएगा, देहाध्यास जीत जाएगा, इसलिए वो उचित नहीं होगा। तुम विवेक ध्यान रखते हुए ये विचार करना कि ये तो मेघ है, और फिर मानसरोवर जाने का विचार पूरी तरह से त्याग कर देना। तो ये एक जो पद्धति है वो हंस के प्रसंग में जो एक समीचीन पद्धति है, उस समीचीन पद्धति को भी यहाँ पर प्रयोग करते हुए श्री ललिता जी कह रहे हैं। सुंदर, और उत्प्रेक्षा जो कल्पना है वो कल्पना कितनी सुंदर, और हेतु नाम करके जो अलंकार है वो यहाँ पर विशेष रूप से प्रकट हुआ है कि किसी कारण को देख करके कोई कार्य हो रहा है, तो ये हेतु अलंकार जो है वो हेतु अलंकार यहाँ पर धारण करते हुए प्रकट कर रही है। तो घनश्यामा भ्रामत्यो पर हरे हर मत्स्य, श्याम सुंदर के महल के ऊपर काले मेघ मेघ जैसे दिखेंगे, और उन मेघों की शिख भी कृतस्तोत्र, मयूरगण स्तोत्र भी कर रहे होंगे, स्तुति भी कर रहे होंगे, वे मयूर भी मुग्ध हैं, मूर्ख हैं, जड़ हैं, वे स्तुति कर रहे होंगे, जबकि वो मेघ है ही नहीं, वे हैं क्या? बोले अगुर जनता धूम लहरी, वो तो अगुर से उत्पन्न होने वाली धुएं की लहरी है। तदा लोका धीरो, यदि तू भी भ्रमित होकर के हे धीर, यदि स्फुरत तवचेन मानस रुचि, तेरे हृदय में मानसरोवर उड़ करके चले जाने की रुचि उत्पन्न हो जाए कि यहाँ तो वर्षा ऋतु हो रही है, अपन तो मानसरोवर में चलें, ये विचार करके ये तू मानसरोवर जाने का विचार करने लगे, तब तो मैं यही कहूँगी कि अभी तू हंस रूपता को प्राप्त नहीं हुआ है। जो परम हंस हैं वे तो जड़ के संग को प्राप्त करते हुए भी अपने आप को जड़ से सर्वथा मुक्त मानते हैं, आत्मा को चैतन्य को वे सर्वदा अलग साक्षी मात्र मानते हैं, वो साक्षी भाव तुझ में अभी उत्पन्न नहीं हुआ है और तुझ में देहात्म बुद्धि ही कहीं ना कहीं विराजमान है। तो जड़ सह निवास प्रियतया, जड़ के साथ में निवास करने की जो प्रियता है, उस प्रियता ने अर्थात देहात्म बुद्धि ने जितम तुझे अभी पराजित कर रखा है, अभी तू मुक्त दशा को परमहंस दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, हंस कहलाने के लायक अभी नहीं है। तो अपनी हंस रूपता की रक्षा करने के लिए तू यह विवेक रखना कि यह मेघ है नहीं है, बल्कि यह तो धूम है। इस सदसद जो विवेक है उस सदसद विवेक को ही धारण करके तू विराजमान होना, क्योंकि हंस सर्वदा सदसद विवेकी होता है। सदसद विवेक मुष्य फलभोग त्याग समाध शक्ति और मुमुक्षा, ये ज्ञानी के जो चार गुण हैं उनमें संसद विवेक तेरा मुख्य गुण है, और उस विवेक को हंस रूपता को धारण करके तू वहां विराजमान। शब्द जड़ है, जड़ है या जन है? जड़ ही है, जड़ सह। हाँ, जड़ सह, जड़ सह, या अलग है? अच्छा, जितम तरह स्वयं जड़ सह निवास प्रियता, मनुष्यों के साथ में निवास करने की जो त्रुटि, तो वो हाँ निवास करके जड़ हो गया, वही अभ्यास होकर के देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो गया। इन्होंने वही क्या है, जड़ सह निवास निरतो जड़ एव भवती इति ध्वनितम। दूसरा अर्थ भी दिया है, नात्वम जन सह निवास प्रियता इति स्वाभाविक होता है, ये वो नात्व भी दिया है इन्होंने, नात्वम भी दिया है, जड़ की जन ये नात्व भी दिया है, नात्वम टीका में कह रहे हैं, नात्वम जन सह निवास प्रियता इति वा विकल्प दोनों दोनों से परंतु जड़ संघ निवास प्रयुक्त बहुत ज्यादा संगत हो रहा है, बहुत संगत हो रहा है, वही पार्ट लेते हैं ये लोग तो अलग पार्ट ततो मध्ये कक्षम पृथ्वी नवनवाक्षस्तवकितं चलन मुक्तालंब स्फुरितं अमलस्तंभ निवहम भवान दृष्ट्वा हेमोल्लिखित दशमस्कंध चरितैर् लसद्भित्तिप्रान्तं लसद्भित्तिप्रान्तं मुरुभुजैन केलि निलयम् तव तु मुरुभुजैन केलि निलयम् मुरारी के मुर नाम करके दैत्य को जीतने वाले अथवा वैष्णव आचार्यों ने मुरारी शब्द का अर्थ किया मुरा माने माया उसको जो नष्ट कर दे उनका नाम मुरारी बल्लभाचार्य जी ने मुरारी शब्द कहा मुरारी शब्द का जो अर्थ किया यमनाष्टक में वो मुरा माया तस्यारी वह तस्यारी इसी अर्थ में लिया तो मुर विजय न केल निलयम मुर विजयी के मुरारी के केल निलय का तुम दर्शन करोगे केल भवन का दर्शन करोगे वो केल भवन कैसा है अब श्री श्याम सुंदर के केल भवन का वर्णन कर रहे हैं कि ततो मध्ये कक्षम बोले बीच में श्याम सुंदर का निज निवास स्थान का वो मुख्य कक्ष जो आपका अपना मुख्य शयन कक्ष है केल निलय वो विराजमान होगा जहां पर पृथ्वीनवाक नव गवाक्षस तवकितम जहां पर अत्यंत मनोहर या सभी दिशाओं में सुंदर जो गवाक्ष हैं उन गवाक्षों से जो प्रकाशित होकर के विराजमान स्तवकितम खिला हुआ भाई सुशोभित वैसे भी जहां श्री निज भवन की या मोहन जैसे श्रीमद वृंदावन में मोहन महल की जो भावना की गई वो भी अष्टकोणात्मक होकर के विराजमान है और उसमें चारों कोने में चार सुंदर आंगन जो आठों कोने में आठ अष्टभुज होकर के अष्टकोणात्मक होकर के वो महल विराजमान है जिसके चारों दिशाओं में चार तो आंगन हैं और बीच के जो चार कोण दिशाएं हैं उन कोण दिशाओं में सुंदर कुंज वो विराजमान है तो वो सेवा कुंजों की ओर जाने वाली तो अष्ट जो सेवा कुंज हैं उन अष्ट सेवा कुंजों की ओर जाने वाले सुंदर वहां पर आठ कुंज उसके चारों ओर विराजमान और उन आठ दरवाजों के दोनों ओर दो दो खिड़की हैं ऐसे 16 खिड़की वहां पर उस महल में विराजमान और उन खिड़कियों में सुंदर लता वे अपूर्व रूप से विराजमान और उन लता रंध्रों से जो अधिकारी गण हैं भ्रमर इत्यादि वे उन भ्रमरगण उन लता रंध्रों से वहां पर दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं वो भ्रमर जो है वो वहां पर अपूर्व रूप से क्रिया करते हुए विराजमान तो ततो मध्य प्रतिनव गवाक्षस तवकितम तो पृथ्वी दिशा की ओर जो मुख्य दिशा और कोण दिशाएं उन की ओर स्तवकितम गवाक्ष स्तवकितम जहां गवाक्ष भी अपूर्व रूप से स्तवकित हो रहे हैं खिले हुए और चलन मुक्तालंब स्फुरतम और जहां पर चंचल मोती उनकी झालर पड़ी हुई हैं चिक पड़ी हुई हैं मोतियों की सुंदर चिक उस केल महल के सभी आठों दरवाजे और 16 खिड़की गवाक्ष उनके ऊपर सुंदर मोतियों की झालर जो है वो झालर विराजमान हो रही और अमल स्तंभ निवहम बीच बीच में सुंदर स्तंभ खंबे कलात्मक वे सुशोभित होकर के विराजमान है भगवान दृष्टा उनका तुम दर्शन करोगे तो भगवान दृष्टा उनका तुम दर्शन करोगे नृत्य का प्रयोग है आप उनका दर्शन करोगे हेमो लिखित दशमस्कंध लिखित चरितई और उनके ऊपर दशमस्कंध की विभिन्न लीलाएं कहीं चित्रांकित होकर के विराजमान हैं। हेम स्वर्ण के कलम से, सोने की कलम से उन खम्भों के ऊपर श्री दशमस्कंध के विभिन्न लीला चरित्र कहीं उत्कीर्ण हैं और कहीं लिखित हैं। चित्र हैं तो लिखित हैं और कहीं उत्कीर्ण हैं तो वो इसको उत्कीर्ण होकर के भी विराजमान है। तो उल्लिखित दशमस्कंध चरित लसद भित्ति प्रांतम, और जो भित्ति प्रांत है वो भीत के भीत में भी दशमस्कंध के जो चरित्र हैं वो जहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसे मुर विजय न केल निलयम, श्याम सुंदर के केल निलय उनका केल भवन का तुम दर्शन करो। अलिंदे तस्यास्ते मरकतमयी यष्टि रमला शयालोर्याम रात्रौ मदकल कलापि कलयति निरातंकम तस्या शिखर मधिरुह श्रमनुदम प्रतीक्षेथा भ्रातः वरम अवसरम यादव पते। अब वो जो अष्टपहल अष्टकोणात्मक जो मोहन महल श्री श्याम सुंदर का निज महल जो विराजमान है, उस महल के पूर्व दिशा का जो परम सुंदर अलिंद आंगन, उस आंगन में एक खंबा शोभा को प्राप्त हो रहा है। मंदिरों के आगे जैसे गरुण स्तंभ, ऐसे ही श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र उनके महल के आगे आंगन में कहीं गरुण स्तंभ अपूर्व से सुशोभित होगा, कोई खंबा होगा। तो अलंदे यस्यास्ते मरकतमयी यष्टि रमला, आज नीलम की एक अपूर्व यष्टि बीच में खंबा खड़ा हुआ है। रंगजी के महल में मंदिर में जैसे सोने का खंबा, सभी मंदिरों में श्री जगन्नाथ मंदिर में सब जगह जैसे गरुण स्तंभ, ऐसे गरुण स्तंभ अमल विराजमान है और वो नीलम का बना हुआ है। श्याल और याम रात्र मद कल कलापी कलयति, जब श्याम सुंदर का वो मदकल कलापी मयूर, वो मयूर रात्रि के समय जब शयाल हो शयन करने की इच्छा होता है तो वो मयूर उसी गरुण स्तंभ के ऊपर आकर के वहां पर बैठता है और आनंद से रात को सोता है। तो शयाल और याम रात्र मदकल कलापी, मधुर स्वर करने में करने वाला वो कलापी, वो मयूर, वो वहां पर कलयती, उसका आश्रय थी, कलयती आश्रय थी, वो आश्रय लेते हुए उस गरुण स्तंभ के ऊपर विराजमान होता है। निरातक्ष्याम निरातंकम तस्या शिखर मधुरूह श्रम नुदम प्रतीक्षे था, तुम भी निरातंकम निसंदेह होकर के उस गरुण स्तंभ के ऊपर तुम भी चढ़ जाना, और तस्या शिखरम अधरूही हो उस यष्टि के शिखर के ऊपर तुम भी विराजमान हो जाना, और श्रम नुदम वो तुम्हारे श्रम को दूर करने वाला होगा। इतनी दूर से जाओगे तो तुमको विश्राम तो कहीं करना चाहिए, इसलिए तुम वहां पर उस खंभे के ऊपर विराजमान होकर के तुम अपने श्रम को दूर करना। और प्रतीक्षे था, वे तो मथुरा के राजा हैं भाई, ब्रज जैसी स्थिति तो है नहीं कि जब आया मुंह उठाया और चल दिए, कन्हैया क्यों रे अभी जागो ना आए, चल भैया चल खेल में चले। तो यहां पर सखाओं की तो जो इतना साहस है और किसी का साहस तो नहीं है, इसलिए तुमको राज की जो शिष्टाचार है उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, राज की शिष्टाचार का पालन करते हुए उस खंबे के ऊपर गरुण स्तंभ के ऊपर बैठ करके तुमको कुछ देर प्रतीक्षा देखनी चाहिए। तो प्रतीक्षे था, वहां पर प्रतीक्षा देखना। भ्रातर वर मवसरम यादव पति, जब यादव पति का मिलन का अवसर आए, तब अवसर आएगा तब तुम उनके पास में जाना, अनवसर के समय उनके पास में मत जाना। और ये रस की रीति भी है कि शयन के समय, भोजन के समय, स्नान के समय अनधिकारी को प्रवेश की प्राप्ति नहीं है शयन भवन में, और उस समय जाना सेवा अपराध में कहीं गिनती है, 32 सेवा अपराधों में उनकी गिनती है। इसलिए प्रतीक्षेता भ्रातरम अवसरम, हे भ्रातर उस अवसर की तुम प्रतीक्षा करते हुए वहां प्रतीक्षा देखना, और प्रतीक्षा देख करके तब यादव पति के पास में तुम जाना। तो अलिंदे तस्यास्ते, तस्य माने श्री कृष्ण के उस महल के केल भवन के अलिंद में, आंगन में, आस्ते मरकतमयी यष्टि अमला, एक परम सुंदर अमल निर्मल नीलम की खंबा है, और उस नीलम के खंबे में शयाल और यामरात्र मद कल कलापी कलैती, उसका सहारा लेकर के ही श्याम सुंदर का मदकल कलापी कोई मयूर रात्रि को वहाँ नीचे शयन करता है। तुम भी निरातंकम बिना संकोच के तस्या शिखरम अधरुई हो, उस खंबे के ऊपर चढ़कर के श्रम नुदम, वो खंबा तुम्हारे लिए बड़ा उपयुक्त है, तुम्हारे श्रम को दूर करने वाला होगा, वहाँ पर ऊपर बैठ करके तुम प्रतीक्षेथा, अच्छा भी होगा, ऊंचे बैठ करके देखोगे तो सब हलचल पता लगता रहेगा, श्याम सुंदर जागे के नहीं, कोई भीतर जा रहा है कि नहीं। अब नीचे बैठोगे कहीं एक जगह कोने में जाके बैठ जाओगे तो पता नहीं लगेगा, इसलिए ऊंचे बैठकर बैठोगे तो जरा जो भी संचार है उस संचार का तुमको ज्ञान हो जाएगा। भ्रातर वरम अवसरम यादवपति, श्री यादवपति से मिलने का जो अवसर है उसको तुम उसकी प्रतीक्षा देखना, और जब तुमको अनुमति मिल जाए तब श्याम सुंदर के पास में जाकर के हमारे इस संदेश को श्याम सुंदर से कह देना। अब श्री श्याम सुंदर जब ये देखो कि वे जाग गए हैं और जाग करके बैठ गए हैं, क्या सुंदर शोभा, श्री श्याम सुंदर का बिल्कुल जो रूप माधुर्य, वो उनकी बैठक तो गजब, और उस बैठक को बिल्कुल चित्रात्मक रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि निविष्ट पल्यंके, श्री श्याम सुंदर अपने पल्यंक अपनी शैया के ऊपर बैठे हैं। मृदुर तल धूली धवलते, वो पर्यंक कैसा है, बोले अत्यंत कोमल, जो रुई उस रुई का सुंदर गद्दा उसके ऊपर बिछ रहा है, और मृदुल तल जो रुई उस रुई के समान धवल, बिल्कुल जो दूध का फेन उसके समान, दुग्ध फेन निभा जो शैया जैसा वर्णन आता है, ऐसे ही दूध के फेन के समान बिल्कुल मृदुल तल धूल तूली, तूली माने रुई, और उससे धवलते, सफेद रंग की रुई है, गंदी रुई नहीं, बिल्कुल एकदम सफेद भक्त रुई, और उसके ऊपर सुंदर चादरा जहाँ पर बिछ रहा है दुग्ध फेन धवल जो चादरा है, वो शैया बिछ रही है, उसके ऊपर त्रिलोकी लक्ष्मी नाम ककुद दर साची कृतन हूँ, त्रिलोकी की जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी की भी कुकुदी माने पीठ के ऊपर, माने उनके ऊपर भी शासन करने वाले, सारी त्रिलोकी की लक्ष्मी वो हो गई एक बैल, और बैल का जैसे कुब्ब हो सबसे ऊंचा भाग, जैसे हाथी हो उसका सबसे ऊंचा भाग उसकी कनपति, ऐसे ही त्रिलोकी लक्ष्मी आम कुकुदी, त्रिलोकी लक्ष्मी उसके भी सिर के ऊपर, उसकी भी कुकुद के ऊपर, कुब्ब के ऊपर श्री श्याम सुंदर विराजमान है, जैसे शोभा की ढेर के ऊपर ही श्याम सुंदर बैठे, तो शैया तो हो गई सुंदर शोभा का, संपत्ति का ढेर, और उसके ऊपर श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हैं। अब बैठे भी कैसे हैं, दद साची कृतन हूं, अपने श्रीअंग को थोड़ा सा झुका करके बैठे हैं। अब झुका करके बैठेंगे तो कैसे, बोले जो गोल तकिया लगा हुआ है उस गोल तकिया को रख लिया गोदी में, और उसके ऊपर कोनी जो है उन कोनियों को, कफोड़ियों को दबा करके उस मसनद के ऊपर, गोल तकिया के ऊपर कोनी दबा करके और आप बैठे हैं, तो दर साची कुर्तन, पीठ जिनकी थोड़ी आगे झुक रही, क्या सुंदर योग्यता, छवि सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दर साची कुर्तन थोड़ी सी साची कृतन झुकी हुई श्रीअंग वाले, और अमेंद अमंदम पूर्णेन्दु प्रतिमम उपधानम प्रमुदितम, और पूर्ण चंद्रमा के समान जो उपधान माने तकिया, उस तकिया को गोदी में रख रखा है और उस तकिया के ऊपर अपनी कफोनी कोनी जो है उनको जमा करके श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। तो अमंदम माने पूर्ण मंद नहीं है, माने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा ऐसे अमंद पूर्ण प्रकाश वाले राका शशि उसकी शोभा के समान जो उपधान है तकिया, उस तकिया के ऊपर प्रमुदितो निधायाग्रे तस्मिन उपहित कफन कफोणी द्वयम, और उस तकिया के ऊपर निज कफोणी द्वयम अपनी दोनों कोनी जो हैं उनको टिका करके अग्रे श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक बैठे होंगे। संधाय अग्रे उसको अपने आगे रख करके तकिया को, फिर तस्मिन उपहित उसके ऊपर रखी हुई हैं कफोणी द्वयम अपनी दोनों कोनियां उनको टिका करके दोनों का भार और उन कोनियों के ऊपर आगे का भार डालते हुए श्री श्याम सुंदर दर साची कृत तनु उन श्याम सुंदर का तुम दर्शन करो। बैठक बड़ी सुंदर है, आराम से वहां पर श्री श्याम सुंदर बैठे होंगे। और श्याम सुंदर कैसे हैं, वे मुकुंद कैसे हैं, दो श्लोकों में युग्मक में उसका वर्णन कर रहे हैं कि उदंचत कालिंदी लहर सुभगम सुभगाम बुक रुचि ही, कि उदंचत उछलती हुई जो कालिंदी की लहर, उन लहर के समान ही जिनकी सुभगाम बुक अंबुक रुचि, जिनकी अपूर्व सुंदर रुचि है, नहीं भावुक रुचि, सुभगम भावुक रुचि, भावुक रुचि है। तो भावुक माने मनोहर, जिनकी तो उदंचत कालिंदी लहर सुभगम सुंदर, कालिंदी की लहर के समान जिनकी अंग कांति और भावुक रुचि सुंदर, जिनकी रुचि है भाव को उत्पन्न करने वाली, जिनकी अपूर्व रुचि विराजमान है। तो कहीं सुभगम और भावुक इनमें खुकन प्रत्यय का कहीं प्रयोग किया है, भू धातु में खुकन प्रत्यय करके ये भावुक शब्द जो है उसका प्रयोग किया है। ये टीका में नहीं, इन्होंने जो दिया है वो दिया है सुभगम भावुक सुभग पूर्वाद अभूत खुकन प्रत्यय नकारागम खुकन प्रत्यय करके और नकार का आगमन किया है। तो सुभगम और भावुक रुचि सुंदर, भाव को उत्पन्न करने वाली जो रुचि है वो भावुक रुचि इनकी विराजमान हो रही है। सुभग भावुक इनको एक शब्द बनाया है, सुभग पूर्वक जो खुकन प्रत्यय करके और फिर खुकन प्रत्यय कर भावुक में खुकन प्रत्यय करके इन्होंने वो उसको बनाया भावुक, कहीं भू धातु में ही खुकन प्रत्यय किया है भावुक। तो हाँ वो रूल नहीं है, वो भू को आप देख सकते हैं, हाँ आपको ऐसा है मुम आगम है इसमें, हाँ सुभगम भावुक रुचि, हाँ सुभगम भावुक रुचि, हाँ ओ नकार का आगमन किया है सुभगम में, कहीं नकार का आगमन कर दिया। तो उदंचत कालिंदी सुभगम सुभगम भावुक रुचि ही तपोलांत प्रेक्षण मने मकर मुद्रा मधुरिमा। अब श्याम सुंदर को पहचानना, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी गलत के पास में गलत व्यक्ति के हाथों हमारी जो डाक है वो कहीं तुम पहुंचा दो, जो पहचान हम जो पहचान बता रहे हैं उसके सामने ही हमारे इस गोपनीय संदेश को कहीं पहुंचाना, ये दूत काव्य की कहीं विशेषता रही है कि जिसको संदेश दिया जा रहा है उसका पूर्ण परिचय कहीं चूक न हो जाए, उसकी इस विशेष जो असाधारण धर्म है उन असाधारण धर्मों का संकेत विशेष रूप से कर दिया जाता है। और यहाँ पर उन्हीं श्री श्याम सुंदर के असाधारण माधुरी की ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण की शोभा का श्री ललिता जी वर्णन कर रही हैं, क्या कपोलांत प्रेक्षण उनके कपोल के अंत तक प्रेक्षण मणि मकर मुद्रा मधुरिमा, मणि में मकर मुद्रा की माने मछली के आकार के कुंडल, उनकी मधुरिमा उनके कपोल के प्रांत तक शोभा को प्राप्त हो रही होगी। कान में धारण हुए कुंडल कपोल के अंत तक कहीं मकराकृत जो कुंडल हैं वे विराजमान हो रहे होंगे, और ये मकराकृत कुंडल कहीं इस बात का संकेत कर रहे होंगे कि हृदय में कामदेव रूपी राजा विराजमान हैं और उसके ध्वजा अभी कहीं कान के ऊपर विराजमान है। तो जैसे राजा भीतर महल में प्रवेश करता है तो उसकी ध्वजा बाहर दरवाजे के ऊपर लगा दी जाती है, ऐसे हृदय में हमारी सखी श्री राधिका के प्रति उनके हृदय में प्रीति विराजमान होगी और उस प्रेम की सूचना देने के लिए उसके राजचिन्ह के रूप में जो मकर कुंडल हैं वे उनके कपोल के ऊपर बाहर सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे थे। तो कपोलांत प्रेक्ष, कपोल की समाप्ति तक प्रेक्षिणी मणि मकर कुंडल, मणियों के सुंदर मकर आकृति मछली के आकृति के कुंडल विराजमान हैं, और जो कुंडल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हृदय में कामदेव रूपी राजा हृदय गढ़ में जब विराजमान हैं तो द्वार के ऊपर राजचिन्ह के रूप में ये कुंडल कहीं कपकांग में अपूर्व रूप से विराजमान है। तो मकर मुद्रा मधुरिमा, मकर मुद्राओं की मुद्रा माने कर्ण कान के कुंडल, उनकी मधुरिमा शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसी और वसान कौशेयम, उन्होंने कौशेय वस्त्र रेशमी पीतांबर धारण कर रखा होगा तो उनकी शोभा कैसी है। उनंचत कालंजी लहरे सुगम भाव को रुचि ही, उठी हुई कालंदी की लहर उनकी शोभा के समान उनकी श्रीअंग की अंगकांति होगी। कपोल के पास में मकर के कुंडल उनकी मधुरमा शोभा को प्राप्त कर रही होगी। पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा होगा और जनक जित कनक लक्ष्मी परमलम, और स्वर्ण उसकी लक्ष्मी माने आभा, उसको जिसने जीत लिया है ऐसा वो सुंदर वस्त्र होगा। जित कनक लक्ष्मी स्वर्ण की जो आभा उसको जीतने वाला उनका पीला पीला कौशे होगा, और सुंदर परिमलम सुंदर सुगंध से युक्त या पीत किंजल उनकी शोभा, सोने की या स्वर्ण के पीत स्वर्ण किंजल उनकी शोभा को प्राप्त करने वाले उनके पीतांबर होंगे। तो जो किंजल को होती है वो भी परमल भी पीले रंग के होती हैं और स्वर्ण भी पीले रंग का है। मुकुंदस्ते साक्षात प्रमद सुधया सेक्षत दिशौ, ऐसे मुकुंद आज अपूर्व मदमत्त कर देने वाली सुधा के से युक्त होकर के वे श्याम सुंदर अरे हंस सेक्षत दिशौ तेरे दृष्टि के सामने उपस्थित होंगे, तू अपनी दृष्टि से उनको ईक्षति उनका दर्शन करेगा, वे तेरे नेत्रों के नेत्र गोचर होंगे। तो मुकुंदस्ते, अब मुकुंद शब्द कितना सार्थक माने अपूर्व आनंद को प्रदान करने वाले वे श्री श्याम सुंदर प्रमद सुधा मतवाली मदमत्त कर देने वाली वो जो सुधा है उससे तेरी दृष्टि के आगे वे श्याम सुंदर उपस्थित होंगे, वे उनका तू दर्शन करना। वे अपूर्व कोई रसमत्त श्री श्याम सुंदर बड़े चिकनिया वे श्याम सुंदर उनका तू दर्शन करेगा। गटक सुधा की सी चटक मटक भरी रस रेल, मोह अनोखी लगत अति लटक लाल की एक, ये लाल की जो अद्भुत लटक है वो कोई अद्भुत वो तेरी शोभा को प्रकट करने वाली यहाँ प्रकट होगी, उसका तू दर्शन कर। और वो ही श्री श्याम सुंदर का जो अपूर्व रसिक जो स्वरूप है उस रसिक स्वरूप का तू दर्शन करेंगे, जहाँ पर कान में सुंदर कुंडल सुंदर पीतांबर धारण किए हुए वे विराजमान होंगे। श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, उन श्याम सुंदर को उस समय घेर करके बहुत सारे उनके अंतरंग पार्षद बैठे होंगे, उनकी बातचीत से ही तू उनके नाम को पहचान लेना। वे एक दूसरे को जो संबोधित कर रहे होंगे उससे तुझे पता लग जाएगा। वहां पर एक बूढ़े बूढ़े से व्यक्ति होंगे, उनका नाम है बिकद्रु। बिकद्रु पौराणी अखिल कुल वृद्धो यदुपते अदूरात आसीनो मधुर भणती गास्यति तदा। उस समय वो बिकद्रु वयोवृद्ध हैं, वे बिकद्रु अखिल कुल वृद्धा यादवों के कुल में वे वृद्ध हैं। यदुपदे है अधूर आसीन वयोवृद्ध होने के कारण श्री श्याम सुंदर के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं, वे कुछ निकट ही बैठे होंगे और वे पौराणी ही मधुर भणति गास्यति तदा। वे पुराणों की कोई कथा, पुराणों के किन्हीं श्लोक या उपाख्याओं को उस समय श्री श्याम सुंदर के सामने गायन कर रहे होंगे। तो पौराणी अखिल कुल वृद्धो यदुपते अदूरासीन, वो बिकद्रु अदूरासीन ही बिकद्रु का विशेषण है। वो बिकद्रु पास में बैठ करके मधुर भणति ही, जो मधुर स्वर से कोई पुराणी जो कथा है, पौराणी कथा, उस पौराणी कथा को गायन करते होंगे। पुरा अणति श्वसति सपुराण, जो पहले श्वास लेता हुआ कभी विराजमान था उसका नाम है पुराण। पहले कभी जीवित था इसलिए उसको पुराण कहा जाता है। तो वो पौराणी जो कथा है, उन पौराणी कथा का गायन करते हुए वे, या पुरानी कोई कथा, पुरानी कोई चर्चा, पुराण की अष्टादश पुराण की भी चर्चा हो सकती है, या पुरानी कोई परिवार संबंधी जो पुरानी कथा है, पुरानी पुरानी कथा, वो पुरानी पुरानी कथाओं को जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ऐसे उस कथा को सुनाते हुए ये विराजमान हों। सो बिकद्रु पौराणी अखिल कुल वृद्धो यदुपते अधूरात आसीनो मधुर भणति, मधुर स्वर में वो उन कथाओं को कहीं गा रहे होंगे। पौराणी मधुर भणति, पुरानी जो मधुर कथाएं उनको भी कह रहे होंगे। पुरस्तात आभीरी गण भय नामस कठना, वो बिकद्रु बैठा होगा, उसके आगे एक व्यक्ति और है, दांत भींच करके हृदय का जो क्रोध है उसको दबाती हुई कह रही हैं कि पुरस्तात, उस उन कृष्ण के ही सामने एक कोई व्यक्ति और बैठा है, कौन है काहे को उसका नाम लें, है कोई जो कि आभीरीगण भयद नामा, आभीरीगण गोपीगण जिसका नाम लेने में भी भयभीत होती हैं, ऐसा कोई है जो हमारे कृष्ण को ले गया। अक्रूर की ओर संकेत है, नाम नहीं ले रही है, क्यों बैरी का नाम काहे को ले, बैरी का नाम लेने में भी संकोच होता है। तो आभीरीगण जिसका नाम, आभीरीगणों के लिए, गोपियों के लिए जिसका नाम लेना भी भय को प्रदान करने वाला है, ऐसा एक कोई सकठिन, नाम तो उसने रख रखा है कि मुझ में अक्रूर, क्रूरता नहीं है परंतु वो अति कठिन है, परम क्रूर है, ऐसा कोई अक्रूर वो बैठा है। मणि स्तंभालंबी, मस्ती से बैठा होगा, मणि के खंभे का सहारा ले रखा है, आनंद से बैठा होगा, ईर्ष्या जो असूया है वो अक्रूर के प्रति असूया प्रकट हो रही है। कुल कथा संकलयता, और वो कुरकुल कथा की, अब वे हमारी चर्चा काय को करेंगे, अब ब्रजवासियों से उनको क्या कर लेना, अब तो वे यादवों की चर्चा करेंगे, जो मधुप है उसका कहीं कितवों के साथ में, ज्वारियों के साथ में संबंध होता है, क्योंकि जो मध्यप हैं उनकी मित्रता भले आदमियों के साथ में नहीं होती है, मध्यपों की मित्रता सर्वदा सर्वदा ज्वारियों के साथ में होती है। यादव लोग प्रसिद्ध हैं मदपान के लिए और पांडव लोग प्रसिद्ध हैं जुआ खेलने के लिए, इसलिए अब भोले सात्विक हम ब्रजवासियों के साथ में भी काय को मित्रता करेंगे। वहां पर तो कुरुकुल कथा, कुरुकुल की जो कथा है, पांडवों की कथा, उसको पूछ रहे होंगे। वही आवेश धारण करके श्री किशोरी जी कहती हैं कि मधुप कितब बंधो, मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, जो जो मद्यप है मधुप है वो कितम का बंधु होगा, वो तो अब ज्वारियों का बंधु होगा, वो हमसरी के भोले ब्रजवासियों का बंधु काय को होगा। अब तो दौड़ दौड़ करके कुंती की कुशल पूछने के लिए हस्तिनापुर जाते होंगे, वहां की दौड़ लगती होगी, अब ब्रज की दौड़ काय को लगेगी, अब ब्रज को काय को भी पूछेंगे। ये ईर्ष्या जो है वो ईर्ष्या प्रकट होगी, मधुप कितम बंधु, यहाँ पर वही उसी भाव को कहीं ग्रहण करके कह रहे हैं कि वो आभिगण जिसका नाम लेने में भी झिझकती हैं, भय प्राप्त करती हैं, ऐसा कोई कठिन वो मणि खंभ के पास में बैठ करके और वहां पर यादवों की युधिष्ठिर की कथा कहते हुए विराजमान होगा, उनकी कथा पूछ रहे होंगे कैसे हैं, उनमें 3 महीने रह करके आया हूँ परंतु युधिष्ठिर की दशा ठीक नहीं है, धृतराष्ट्र की बुद्धि अपने पुत्र के स्नेह में अंधी हो रही है, 3 महीने रह करके मैंने भीतर बाहर मध्य सारी चेष्टाओं का अच्छी तरह से ज्ञान किया, 3 महीने रह करके गुप्तचर नीति से सब पता लगाया कि क्या हो रहा है। अभी महाभारत का युद्ध तो भले अभी नहीं हो रहा हो परंतु एक न एक दिन सुनिश्चित है, ये पता लगाया, मैंने समझाया भी बहुत, परंतु धृतराष्ट्र यही कहता है जो कृष्ण करेंगे सो होगा, हम तो ईश्वर के वशीभूत हैं, दोष है अपना, परंतु अपना दोष तो मान नहीं रहा है और कृष्ण को दोष दे रहा है कि कृष्ण जैसे करेंगे वैसे मैं करूंगा। तो वो चर्चा करा, अब विहंगेन्द्रो युग्मी कृत कर सरोजो, श्री कृष्ण के ही दूर कुछ दूर पर विहंगेन्द्र श्री गरुड़ जी भी बैठे हुए हैं। हाँ, शिनी नाम उत्तंसः, हाँ ये है, शिनी नाम उत्तंसः सकिल कृतवर्मा पिभयतः। अब शिनी नाम उत्तंसः, शिनी गोत्र वालों में उत्तंस मुकुटमणि एक सात्विकी नाम करके भी यादव वहां पर होगा। ये शिनी गोत्र में यादवों की कई शाखाएं कई गोत्र हैं, उनमें सात्विकी ये प्रधान, ये सात्विकी बड़ी सेवा करने वाले हैं। तो श्री नाम उत्तन सा सकिल कृतवर्मा प्युभयतः, एक और सात्विकी बैठे होंगे श्री गोत्र में उत्तन और दूसरी ओर कृतवर्मा, ये बैठे होंगे श्री कृष्ण को घेर करके। और प्रणेशेते बाल व्यजन युगलांदोलन विधि, और ये दोनों के दोनों श्री कृष्ण के ऊपर चमर करते हुए वहां विराजमान होंगे। कहीं भक्त सामने सिंधु में वर्णन किया है कि श्री सात्विकी उद्धव और सात्विकी ये कृष्ण के ऊपर चमर कर रहे हैं, और सात्विकी का हाथ रुक जाए कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए, तो फिर वे अपने आप को धिक्कार देते हैं कि हाय मेरे हाथ से चमर क्यों गिर गई, मूर्छित हो जाते हैं, उनके हाथ से चमर गिर जाती है या रुक जाती है, तो वे अपने आप को धिक्कार देते हैं कि हाय हम पे सेवा करना नहीं आया, प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है, सेवानंद बड़ी वस्तु है, हाय जितनी देर हाथ रुक गया होगा उतनी देर ठाकुर जी को कितनी गर्मी लगी होगी, और प्रार्थना करते हैं कि आप हमको कृष्ण सेवोपयोगी बुद्धि प्रदान करें, धियो यो प्रचोदयात्, इसी भाव को धारण करके सेवोपयोगी जो बुद्धि है उसको हमको प्रदान करते हुए विराजमान, तो सेवानंद उसको बढ़ा करके माने। ये परम भक्त हैं श्री मथुरा परकर में, द्वारका परकर में बहुत भक्त हैं। तो शिनी नाम उत्तंसः, शिनी गोत्र में मुकुटमणि रूप सकिल कृतवर्मा प्युभयतः, और एक ओर सात्विकी और दूसरी ओर कृतवर्मा, ये दोनों ओर बैठे हैं, और प्रणेश्येते बाल व्यजन युगलांदोलन विधि, और ये बाल व्यजन माने चमर उनके आंदोलन की विधि को प्रणेशेते संपादित करते हुए विराजमान हो रहे होंगे। स जानुभ्याम अष्टापद भुव मवष्टभ्य भविता, गुरु शिष्य, और बृहस्पति का कोई शिष्य है, कोई बृहस्पति का शिष्य पंत बड़ा प्रिय है, हम लोगों का बड़ा प्रिय है, ब्रजगुप्त कागज कह रही है कि वो बुद्धिमान है, बृहस्पति का शिष्य है, वो बृहस्पति का शिष्य उद्धव के लिए संकेत है कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। सुखदेव जी तो उद्धव की प्रशंसा में वो टाइटल पे टाइटल दिए जा रहे हैं, पूरा का पूरा श्लोक विशेषणों में उद्धव की महिमा में। तो गुरु शिष्य है, बृहस्पति का साक्षात शिष्य वो सज्जानुभ्याम घेंटू के बल बैठा होगा, और घेंटू के बल बैठ करके अष्टापद भुवम सोने का स्वर्ण सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन के पहिए के पास वो घेंटू के बल वो उद्धव बैठा होगा, दर्शन कर रहे हैं जैसे, बिल्कुल लगता है मैं सामने दर्शन कर रहे हैं। तो वो वहां पर बैठा होगा घेंटू के बल, और अष्टापद भुवम अवष्टभ्यो उस सिंहासन के पाए का सहारा लेकर के चिपक करके सिंहासन से वो उद्धव बैठे होंगे, और नूनम पद कमल संवाहन रहता है, और श्री श्याम सुंदर के चरण चौकी के ऊपर जो चरण रखे हैं उनको धीरे धीरे वो उद्धव दबा रहा होगा। उन कृष्ण का तुम दर्शन करोगे तो उनको पहचानने में गलती नहीं होगी कि वे कृष्ण हैं जो जिनका उद्धव चरण पर लौटते हुए विराजमान। तो शिनी नाम उत्तंसह माने सात्विकी, और सकिल कृतवर्मा अभ्युदयतः, और एक और कृतवर्मा है, दोनों ओर प्रणेशेते बाल व्यजन युगल आंदोलन विधि, वे दोनों चमर घुमाने की जो विधि है उसको प्रणेशेते पालन करते हुए विराजमान होंगे। और स उद्धव, वो उद्धव जो गुरु का बृहस्पति का प्रिय शिष्य है, वो अष्टापद भुवम माने सो अष्टापद कहते हैं स्वर्ण, सोने के बने हुए सिंहासन उसका अवस्तभ्य उसका बिल्कुल सहारा लेकर के चिपक करके बैठा होगा, और नूनम पद कमल संवाहन रहता है, और वो कृष्ण के चरणों को दबा रहा होगा। सामने ही दूर विहंगेंद्रो श्री गरुण युग्मी कृत कर सरोजो, हाथ जोड़ करके सामने गरुण स्तंभ के पास में ही गरुण स्तंभ के ऊपर हाथ जोड़ करके श्री गरुण जी बैठे होंगे। युग्मी कृत कर सरोज, अपने हाथों को जोड़ करके, कर सरोज को जोड़ करके, भूमिपुरः कृता संगी संगः, पृथ्वी के ऊपर ही वे बैठे होंगे, एक पैर नीचा रख करके वीर आसन मुद्रा में वे हाथ जोड़ करके बैठे हैं, क्योंकि भावी प्रजवनी निदेशेर पितमनहा, जल्दी में क्या आदेश दे दिया जाए, तो कभी दौड़ करके करने का कोई कार्य हो इसके लिए प्रजवनी, कोई झपट का जो कार्य हो दौड़ करके करने वाला कार्य उसके लिए पहले से ही, ये नहीं कि आसन लगा करके वो पूरा पद्मासन से बैठे हों और फिर घंटा भर में उठे, वो नहीं, उकड़ू बैठे हैं कि उठना हो तो बस खटाक से उड़ जाए उठ जाए। तो प्रजवनी जो वेगपूर्ण जो निर्देश है उसके उसमें ही अर्पित मना अपने चित्त को लगा करके, जैसे बिल्कुल सुंदर जो भाव सेवा सेवा की प्रवृत्ति और सेवा उन्मुखता वो कहीं प्रकट हो रहे श्री गरुण की, बिल्कुल तैयार है। कई रामानुज भगवान ने कभी श्री रामानंद जी को आदेश प्रदान किया शायद कि जल्दी से आ जाओ, अबे प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते हुए ही बिना हाथ धोए जूठन मुंह गुरु जी के पास में पहुंच गए, बोले आदेश। उसने कहा भैया हाथ तो धो लेता, मुंह में प्रसाद लगा हुआ है, आपने कहा जल्दी से पत्र मिलते ही आ जाओ, तो पत्र मिला हुआ आपके पास में, तब से फिर उन्होंने आदेश प्रदान किया कि अब रामानंदी संतों में पंगत करने के लिए जब प्रसाद सेवा करने के लिए जब संतगण बैठेंगे तो कोई आलती पालथी मार करके नहीं बैठेगा, रामानंदियों में अभी भी परंपरा है वहां पर उकड़ू बैठ करके ही और फिर भोजन करके न जाने का आदेश आ जाए गुरु जी का, इसलिए तैयार रहना चाहिए। ये रामानंदियों में अभी भी वो परंपरा कहीं सिद्धांत अभी भी व्यवहार में कहीं प्राप्त है, रामानंद की जब पंगत होती है तो उकड़ी बैठ करके वे भोजन करते हैं। पुराने जो रामानंद साधन, नए नए की बात सब अलग है, परंतु पुराने जो रामानंद साधन है साधु विषा उकड़ू बैठ करके भोजन करेंगे, कभी सीट बैठा करके टिका करके भोजन नहीं करेंगे, धरती में उकड़ू बैठ करके भोजन करेंगे। रीति सुबह भले नहीं करते, रात्रि को ऐसे करते। अच्छा अच्छा सेवा करने के लिए बिल्कुल सर्वदा तत्पर रहते हुए बिराजी। और कहीं किसी संत का निरादर न हो जाए इस बात की ओर कहीं रामानी संप्रदाय में बहुत आग्रह। हाँ, रामानी रामन दोनों माने संत अपराध, मैं संत सेवा करो मत करो परंतु अपराध से अवश्य बचो, ये विशेष रूप से वहाँ पर इस बात की शिक्षा उसका आग्रह रखा जाता है कि कहीं अपराध न हो जाए। तो ये तो भावी प्रजीवन निदेशे अर्पित मना, भविष्य में जो शीघ्रता से जो आदेश दिया गया है उसमें मन लगाया हुआ है। और छद द्वंद्व यस्य ध्वनते मथुरा वास बटपा, जब मथुरा के निवासी बटुक गण ब्रह्मचारी गण विदुष संते सामस्वर कलित मन्योन्य कलहम, आपस में कभी कलह करते हैं विद्यार्थी कि यहाँ पर उदात्त होगा कि यहाँ पर स्वरित होगा कि यहाँ पर कहीं अनुदात्त होगा, और इसमें तो कहीं अनुदात्त होना चाहिए, इंद्र शब्द जो है वो नित्य उदात्त होकर के विराजमान है इसलिए उदात्त का ही प्रयोग होना चाहिए, फिर उदात्त पहले प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में अनुदात्त होगा, फिर इसके बाद में जितने भी स्वर हैं वे सब स्वरित होंगे, ये जो क्रम है और इसको लेकर के कहीं आपस में उनका विवाद हो रहा हो तो उस विवाद के समय कभी श्री गरुड़ जी के पंख फड़क फड़फड़ाते हों तो गरुड़ जी के पंखों को फैला फड़फड़ाते हुए देख करके और उनसे जो वेद का उच्चारण निकल रहा है उस उच्चारण को देख करके वे विद्यार्थीगण निर्णय कर लेते हैं भाई तू गलत ये सही, ये जो उच्चारण निकल रहा है श्री गरुड़ के पंख से जो वेद के ही ऋचाएं निकल रही हैं और इनका जो उच्चारण है वो आदर्श उच्चारण माना जाएगा, वो मानक माना जाएगा, हम तुम जो लड़ रहे हैं ये इनमें कोई भी मानक नहीं है, इस उच्चारण का अत्यंत जो मानक है वो मानक जो आदर्श मॉडल है वो मॉडल स्वरूप वो आदर्श स्वरूप ये गरुण के पंख है, और गरुण के पंखों को वैसे भी वेदमय गरुण है और उनको वेदमय कहा गया है और उनके पंख से वेदों की शुद्ध जो ध्वनि है आदर्श जो ध्वनि है वो श्री गरुण के द्वारा निकलती है। तो वही कह रहे हैं कि छद द्वंदे यस्य ध्वनति, जब गरुण अपने पंखों को हिलाते हैं और उससे ध्वनि निकलती है तब मथुरा वास बटवह, मथुरा के निवासी में बटुक जन साम स्वर कलित साम वेद के स्वर को लेकर के होने वाले अन्योन्य कलहम, परस्पर जो शास्त्रार्थ है उस शास्त्रार्थ का निर्णय प्राप्त कर लेते हैं, विदुष्यन्ते वो कलह दूर हो जाता है, विदुष्यन्ते वो कलह जो है वह कहीं निवृत्त हो जाता है, विदुष्यन्ते निवृत्त हो जाता है, कलह समाप्त हो जाता है, ऐसे हाँ दूरीकरणते वो निवृत्त हो जाता है। तो भट्टुजन वो कलह जो है वो कलह को दूर करके भाई ये निर्णय हो गया, ये अपनाना है, ये सत्य है, और हम तुम जो बोल रहे हैं वो कहीं गलत हो सकता है। न निर्वक्तुम दामोदर पद कदंग निर्वक्तुम दामोदर पद कनिष्ठांगुल नख द्युतीनाम लावण्यम भवत चतुरास्योपि चतुर तथापि श्री प्रज्ञा सुलभ तरलत्वात् अहम असौ प्रवक्ता तन्मूर्ति स्तव रति महासाहस रसे। श्री ललिता जी अपने आप को एक मानुषी समझ करके कह रही हैं, कहाँ तो ललिता जी कहाँ ब्रह्मा, परंतु अपने आप को मानुषी समझ रही हैं और मानुषी समझ करके दीनता में वैष्णवोचित जो दीनता उसमें भी मानुषी में भी स्त्री जाति अपने आप को मानती है, स्त्री जाति है नहीं है परंतु अपने आप को एक सामान्य मानुषी समझ करके उसमें भी स्त्री जाति समझ करके ये कह रही हैं कि हाय मैं कृष्ण की शोभा का वर्णन करने में प्रवृत्त हुई हूँ। श्री कृष्ण की तो वे हैं जिनकी महिमा का गायन करना ब्रह्मा के बस की बात भी नहीं है। तो ये कह रही हैं कि न निर्वक्तुम दामोदर पद कनिष्ठांग बुले नख द्वितीय नाम लावण्यम, कि ब्रह्मा भी यदि श्री दामोदर के चरण के कन्नी उंगली की नख की शोभा का वर्णन करने के लिए भी बैठे, संपूर्ण शोभा बड़ी दूर की बात, फिर चरणों की शोभा बड़ी दूर की बात, फिर चरण पंकजों की जो शोभा है उनको चरण दल उंगली उनकी शोभा का वर्णन करना बड़ी दूर की बात, उनमें भी कन्नी उंगली और कन्नी उंगली में भी कन्नी उंगली का जो नख है उस नख की शोभा का वर्णन करने के लिए यदि ब्रह्मा भी बैठे तो द्वितीय नाम लावण्यम भवति चतुराश्योपि चतुराः न निर्वक्तुम्। जो चतुराश्य चार मुख वाला ब्रह्मा है और जो परम चतुर है वो चतुर ब्रह्मा भी उस लीला का वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं होता है। चतुराश्चातुरकरः चक्रगंडे नियंतरी, कहीं विश्व प्रकाश का की उक्ति है, विश्वकोश की, विश्व प्रकाश के, कि चतुराश्चातुरकर चतुर और चातुर चातुरकर, ये चतुर के अर्थ में ही चातुरकर का प्रयोग होता है, और चक्रगंडे और नियंतरी, ये चक्र और गंड ये नियंता के अर्थ में ये दो शब्दों का कहीं प्रयोग होता है। पृथ्वी चक्र चक्रमर चक्रवर्ती, तो ये नियंता के अर्थ में कहीं। तो यहां पर चतुराशियों पे चतुरा, जो चार मुख वाला ब्रह्मा चतुर वो भी यदि श्री दामोदर के, अब दामोदर कह करके कहाँ कितना भाव इनमें विराजमान है और न जाने कितनी अर्थ गंभीर कितनी रस की पूर्व दीप्ति इनके हृदय में विराजमान है। नाटकों में फिल्मों में कई बार फ्लैशबैक में पूरी पूरी जो घटना है वो कहीं प्रस्तुत होती है, अंग्रेजी में जिसको फ्लैशबैक कहते हैं, कोई पहले घटना हुई और वो कहीं इतिहास में चली गई फिर उस घटना को दिखाया जा रहा है, उसको उसको कहते हैं नाट्यशास्त्र में पूर्व दीप्ति, उसका नाम पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में कोई चीज चली जाए तो वो, तो यहाँ पर दामोदर कहने के साथ ही साथ न जाने कितनी पूर्व दीप्ति श्री ललिता जी के हृदय में कहीं प्रकाशित हो रही, कि श्री किशोरी जो कैसे उन श्याम सुंदर को कहीं अपने धम्मिल के द्वारा ही बांध करके विराजमान हो जाती हैं, कभी अपराधी होकर के श्याम सुंदर आए तो कैसे वे प्रणत होते हुए विराजमान हैं और श्री प्रिया मान करती हुई कैसे उनसे कह रही हैं कि या ही माधव या ही केशव मा करो कही तो बाबन, और ऐसा कहते हुए जहां भर्सना करती हुई विराजमान है और श्याम सुंदर उस भर्सना से भी परम परम आनंदित हो रहे हैं। तो ये दामोदर कहकर के प्रिया ने जिनकी कमर को अपने धम्मिल से अपनी पुष्प माला से बांध लिया है और श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं देहि पथ पल्लव मुदारम देहि पथ पल्लव मुदारम, प्रार्थना कर रहे हैं। तो निर्वक्तुम दामोदर पद कनिष्ठांगुलि नख द्वितीय नाम लावण्यम, चरण कनिष्ठा उंगली के लावण्य को भी वर्णन कर सकने में चतुराशियों पर चतुराह समर्थ नहीं है। ऐसे जो सदा स्वाधीन भर्त का श्री स्वामी उनके आदेश का पालन करने के लिए अनुकूल नायक होकर के जो सर्वदा विराजमान थे, उन श्याम सुंदर की शोभा का हाय मैं वर्णन, उनकी प्रेम माधुरी का मैं वर्णन करने के लिए प्रवृत्ति हुई परंतु क्या करूं, तथापि स्त्री प्रज्ञा सुलभ तरलत्वा, मैं तो स्त्री हूं थोड़ी सी मेरी बुद्धि और चंचल तरल स्वभाव है, अहम असौ प्रवृत्ता, परंतु आज श्याम सुंदर के गुणों का गायन करने में मैं प्रवृत्त हुई हूं, तन मूर्ति ही स्तव रतिम, आज श्याम सुंदर की मूर्ति का स्तवन करने की रति में मैं प्रवृत्त हुई हूँ महासाहस रसे, हाँ कितना बड़ा मैं साहस करती हुई विराजमान हो रही हूँ, परंतु फिर भी रहा नहीं जाता है, जानती हूँ मैं समर्थ नहीं हूँ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी उसका वर्णन किए बिना रहा नहीं जाएगा, इसलिए उनकी शोभा का तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूँ। कि विराजन्ते यस्य ब्रज शिशुकुल स्ते विकलः स्वयंभू चूड़ाग्रही लुलित शिखरा पाद नखरा क्षण यानालोक्य प्रकट परमानंद विवशः सदेवर्षि मुक्तानां मुनिगणान शोचति भृशम्। तो विराजन्ते हमारे श्याम सुंदर वे हैं जिनके पाद नखरा चरणारविंद के नखों की ब्रह्मा अपने चूड़ाग्र के द्वारा अपने केशों के द्वारा जिनके चरणों में अपने केशों को रख देते हैं, जिनके चरणों में अपना सिर रख करके श्री कृष्ण की प्रणाम को प्रणाम करते हैं, कोई मामूली नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर दे कौन सी बड़ी बात हुई, परंतु ब्रह्मा जैसा वो जब किसी को प्रणाम करे तो पता लगता है कि वो वस्तु कितनी ऊंची होगी। तो मेरे श्याम सुंदर कोई मामूली नहीं है। विराजन्ते यस्य ब्रज शिशुकुलस्ते विकला, वो ब्रह्मा ब्रज शिशुस्ते विकला, उसने अपनी आंखों से देखा था कि श्री श्याम सुंदर ने अघासुर को मारा और अघासुर की ज्योति परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण में लीन हुई। इस बात को ब्रह्मा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इंद्रियार्थ संकर्ष प्राप्त हो रहा है, साक्षात उनको प्राप्ति हो रही है कि अघासुर की ज्योति निकल करके श्री कृष्ण में लीन हुई है, इससे कहीं कोई संदेह की बात नहीं थी। परंतु ब्रह्मा फिर भी लीला के चक्कर में आ गए। जब वे अघासुर वध के बाद में श्री कृष्ण को वन भोजन करते हुए देखते हैं, मन में विचार करते हैं कि है ये कैसा ईश्वर जिसको जूठन गूठन का भी विचार नहीं, जूठन खा रहा है जूठन खिला रहा है, अपने द्वारा रची गई जो मर्यादा उसका स्वयं भी पालन नहीं कर रहा है, इनका जो ऐश्वर्य है भगवत्ता है वह नित्य है कि आगंतुक है, जरा पता लगना चाहिए। हो सकता है कुछ देर के लिए ये ईश्वर रहे हों, इसके बाद में ईश्वरता उड़ गई हो और अब ये एक सामान्य गोप बालक के रूप में जूठन कूठन का भी विचार न करते हुए सखाओं की जूठन खा रहे हैं, उनको जूठन खिला रहे हैं, इनमें अब ईश्वरता नहीं है। तो एक पहली बात ये पता लगाना चाहिए कि इनकी ईश्वरता नित्य है कि आगंतुक है, सार्वकालिक है कि तात्कालिक है, इसका पता लगना चाहिए। फिर मन में विचार कर रहे हैं नहीं, यदि ये नित्य नहीं होते तो अघासुर की ज्योति इनमें कैसे लीन होती, है तो ये ईश्वर। अब यदि ये ईश्वर है तो मैंने ये देखा है कि जब जब भी ये ईश्वर अपनी ईश्वरता प्रकट करता है उस समय ब्रजवासियों को व्याकुलता की प्राप्ति होती है। कभी पूतना को ये मार दे, कभी यशोदा के सामने अपने ऐश्वर्य को प्रकट करे, यशोदा व्याकुल हो जाए और शम्बील मृगन शाबाक्षी नेत्र आसित सुविस्मिता, सुविस्मित होकर के श्री यशोदा विराजमान हो जाती हैं। यदि मैं इनके बछड़ा बालकों को चुरा लेता हूं तो ये अपना ऐश्वर्य तो दिखाएंगे ही, यदि ईश्वर होंगे तो ऐश्वर्य दिखाएंगे, और यदि ऐश्वर्य दिखाएंगे तो इनका ऐश्वर्य ब्रजवासियों को उद्वेग प्रदान करेगा कि नहीं करेगा। मैंने मेरा अपना अनुभव तो ये है कि जब जब भी कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं। मैं इनकी कोई दृष्टु मंजु महित्वम, दशम स्कंद में कह रहे हैं मंजु महित्व, इनकी ऐसी महिमा का दर्शन करूं जो मंजुर हो, उस मंजुर महिमा का मैं दर्शन करूं। और उस मंजुल महिमा का दर्शन करके क्या ब्रजवासियों को उद्वेग होता है कि ब्रजवासियों का प्रेम उल्टा और बढ़ता है, ये मन में विचार करके ब्रह्मा जो श्री कृष्ण के बछड़ा बालकों को चुरा करके ले जाने लगे। अब ब्रह्मा की सामर्थ्य क्या कि नित्य स्वरूप बछड़ा बालकों को ब्रह्मा उंगली भी लगा जाए, जैसे रावण की यह सामर्थ्य नहीं कि वो मूल सीता का हरण कर ले, इसी प्रकार ब्रह्मा की यह सामर्थ्य नहीं कि वे बछड़ा बालकों का हरण कर सके। लीला शक्ति ने आज ब्रह्मा के हृदय में जो मंजु महिमा दर्शन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, उसको बहाना बना करके ये विचार किया कि आज मेरे हाथ में बड़ा सुंदर अवसर लग गया। ठीक है, ब्रह्मा बछड़ा बालकों को चुरा लेंगे, श्री कृष्ण ही अनेक बछड़ा बालकों के रूप में अपने आप को प्रकट करेंगे और इनके प्रकट करने पर मैं ब्रजवासियों की अभिलाषा को पूर्ण कर दूंगी। सारी गोपकागणों के हृदय में ये अभिलाषा कि जैसे यशोदा के पुत्र होकर के श्री कृष्ण यशोदा का स्तन पान करते हैं, हाय वे मेरे भी पुत्र होते तो मैं भी अपना स्तन उनको पान करा दूं। परंतु स्तन पान कराने का हमको सौभाग्य नहीं है, यशोदा को सौभाग्य। गायों की इच्छा है कि यदि कृष्ण मेरे पुत्र होते तो मैं भी कृष्ण को स्तन पान कराती। तो आज गैयाओं की, बछड़ाओं की, गैयाओं की, माताओं की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने की योग माया ने एक मौका पा लिया, बोल उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सारे गोपों की भी इच्छा है कि जैसे नंद बाबा अपने पुत्र को गोदी में बैठा करके उनका लाल लड़ाते हैं, ऐसे कृष्ण यदि मेरे पुत्र होते तो उनको मैं गोदी में बैठा करके कृष्ण का भी लाल लड़ाता। आज ब्रजवासियों की उस इच्छा को मैं पूरा कर दूंगा। और चौथी ओर सारी ब्रज गोपिकागण, ब्रज बालिकागण अनन्य रूप से श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, परंतु यदि वे स्वकीय होकर के दंपति भाव से ही श्री कृष्ण की समाराधना करेंगी तो उनकी प्रीति अपूर्व वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। उनकी प्रीति तब अत्यंत अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होकर के विराजमान होगी यदि श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में उपपति भाव हो, अपने प्रति परकीय भाव हो, तो उनकी प्रीति अतिशय बढ़ करके विराजमान होगी। इसलिए दाम्पत्य भाव को यथार्थ में सिद्ध करने के लिए, व्यवहार में दाम्पत्य भाव को असिद्ध करने के लिए, दाम्पत्य भाव को यथार्थ में असिद्ध करने के लिए और परकीय भाव को व्यावहारिक रूप में स्थापित करने के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर है। ये ब्रज गोपिकागण इतनी महान है कि यदि कोई अन्य पुरुष इनका स्पर्श करेगा तो या तो वो भस्म हो जाएगा या ये अंतर्धान हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त कोई इनका दूसरा स्पर्श कर नहीं सकता है और जब तक इनका विवाह प्रत्यायित नहीं होगा गोपमन्य पतिमन्य गोपों के साथ में, तब तक परकीय भाव की सिद्धि हो नहीं सकती है। ये बड़ा अच्छा अवसर है जिसमें कृष्ण ही विभिन्न गोप बालक बने हुए हैं, यदि उन गोप बालकों के साथ में इन गोपिकागणों का पाणि ग्रहण संस्कार होगा तो विवाह की विधि में तो स्पर्श होगा ही होगा पाणि ग्रहण में। यदि कोई अन्य पुरुष होगा तो वो जल जाएगा, परंतु कृष्ण हैं, वे तो इनके नित्य प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण के साथ में इनका पाणि ग्रहण संभव है। किसी दूसरे पुरुष के साथ में इन गोपकागणों का पाणि ग्रहण संभव है नहीं। इसलिए ब्रह्मा की बुद्धि को चलो मोहित कर दो, योग माया मन में विचार कर रही है कि ब्रह्मा की बुद्धि को कहीं चलायमान कर दो। ब्रह्मा कृष्ण की परीक्षा करने के लिए यदि इन गोप बालकों को हरण कर लें और कृष्ण ही यदि गोप बालक के रूप में आ जाएं तो इन कृष्ण रूप गोप बालकों के साथ में सारी गोप बालिकाओं का विवाह प्रत्यायित करा दिया जाएगा और उनमें परकीय भाव केवल भावना के द्वारा सिद्ध नहीं होगा बल्कि व्यवहार में भी सिद्ध होकर के विराजमान होगा। और वो व्यावहारिक जो परकीय भाव है उस परकीय भाव से गोपकागणों की प्रीति और भी ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा के हृदय में तो केवल दो भाव थे कि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ब्रह्म रूपता आगंतुक है कि सार्वकालिक है, इसकी मैं प्रतीक्षा करूं। विवेकी होने के कारण, कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त होने के लिए होने के कारण कि भगवान तत्व वितत्वेषु न विभुह्यत करिचित, ये भगवान का आशीर्वाद विद्यमान है, इसलिए ब्रह्मा इस बात को भी निर्णय कर लिया ब्रह्मा ने कि नहीं नहीं, इनमें भगवत्ता नित्य होकर के विराजमान है। परंतु ब्रह्मा के हृदय में लीला शक्ति ने एक दूसरी एक अंकुर उत्पन्न कर दिया कि इनकी मंजू महिमा का दर्शन करूं। और जब मंजू महिमा का दर्शन किया तो लीला शक्ति ने उस मंजू महिमा का दर्शन कराते समय चार लोगों की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। गैयाओं की अभिलाषा को पूर्ण किया, माता गोपिकागणों की अभिलाषा को पूर्ण किया, पिता गोपों की अभिलाषा को पूर्ण किया और श्री कृष्ण के प्रति परम प्रियता का भाव रखने वाली जो ब्रज बालिकागण हैं, उन ब्रज बालिकागणों की परकीय भाव सिद्ध कराते हुए श्री कृष्ण में वार्यमानता पूर्वक जो प्रीति है उस प्रीति को स्थापित करते हुए करने के लिए श्री लीला शक्ति ने ब्रह्मा के हृदय में यह भ्रम उत्पन्न कर दिया कि अब तो मुझे इनकी परीक्षा करनी ही पड़ेगी। और ब्रह्मा जैसे ही आए उन गोप बालकों का हरण करने के लिए, ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं कि गोप बालकों के उंगली भी लगा जाए, जैसे रावण छाया सीता का ही हरण करता है, इसी प्रकार श्री लीला शक्ति ने मूल गोप बालक और मूल बछड़ाओं को तो वृंदावन की रज में ही छिपा दिया और उनके स्थान पर छाया के बछड़ा बालकों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा आए और उन छाया के बछड़ा बालकों को ही सत्य समझ करके हरण करके ले गए और अपनी योग निद्रा में योगशैया के ऊपर बछड़ा बालकों को सुला दिया। श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसाव जगाम हो, तुरंत ही आप पहचान गए और आप स्वयं ही लकुट, आप ही मुकुट, आप ही बछड़ा, आप ही बालक, सर्वम स्वरूपम बबहु, सब स्वरूप धारण करके विराजमान हुए और जैसे नित्य लौटते हैं इसी प्रकार आप लौटे। और गोपियों की, ब्रजवासियों की जो कृष्ण में प्रियता है वह निरंतर निरंतर अत्यधिक बढ़ी। अब जब लौट करके आ रहे हैं तो वहां पर सब कुछ कृष्ण ही है, परंतु उन सब कुछ गोप वेशधारी उन बालकों के साथ में एक मुख्य कृष्ण भी चल रही, जैसे नित्य लौटते थे ऐसे कृष्ण ही बछड़ा बालक बने हुए हैं और उनके साथ भी तो कृष्ण हैं, कृष्ण भी तो लौटेंगे। तो पहले जो स्थिति थी कि अपने बालक की प्रति प्रेम है माता पिता का, परंतु उनसे ज्यादा प्रेम है नंदन नंदन में, इसी प्रकार भले नंदन नंदन ही इस समय अपने सुत बने हुए हैं, परंतु जो नंदन नंदन के वेश में आ रहे हैं उनमें उनको ब्रजवासियों की प्रीति उसी अनुपात में उतनी की उतनी है और वो उतना ही अंतर है। पहले अपने पुत्र से जितने अधिक गुणे मल्टीप्लाई करके कृष्ण में प्रीति थी, उतनी ही प्रीति इस समय कृष्ण बने हुए पुत्र में भी, साक्षात कृष्ण बने हुए कृष्ण में भी उसी मल्टीप्लाई होकर के उतनी ही प्रीति उसी अनुपात से वो यहाँ पर प्रीति आज विराजमान है और वो प्रीति निस्सीम प्रवृद्धे निस्सीम होकर के बढ़ती हुई विराजमान है। क्या रहस्य, हाँ ये टीका ही कह रहा हूँ मैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वो समझे, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका ही कह रहा हूँ, रहस्य तो यही है इसमें, इसका इसका पूरी लीला का माधुरी यही है, लीला का जो चमत्कार है वो चमत्कार ही केवल यही है कि ब्रजवासियों की प्रीति निस्सीम होकर के कैसे बढ़ रही है। पहले अपने बालक और कृष्ण उनमें जितना अंतर था उतना ही अब अपने बालक माने कृष्ण रूप अपने बालक और साक्षात नंदन नंदन वेशधारी कृष्ण उनमें वही प्रीति विराजमान है। अब एक वर्ष व्यतीत हो गया और एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद में लौकिक रीति के अनुसार ये लीला हो रही है, उस लीला में योग माया ने विवाह करा दिया। अब विवाह कराने में जो पाण ग्रहण होगा वो श्री कृष्ण के साथ में ही हो गया, परंतु तो इनको ये पता नहीं है कि ये कृष्ण है, सारे ब्रजवासी यही कह रहे हैं कि ये साक्षात ये गोप बालक है और उन गोप बालकों के साथ में अब ये गोपिका है, इनको योग माया ने शयन करा दिया, गोप बालकों को भी, मूल जो गोपी हैं उनको भी शयन करा दिया और उनके स्थान पर छाया गोपियों को स्थापित करके उनके साथ में विवाह करा दिया। कृष्ण तो हैं यथार्थ गोप बालक बने हुए हैं और जो गोपी हैं उनकी छायाओं के साथ में गोप बालकों का मारे श्री कृष्ण का विवाह करा दिया। अब गोपी जब नींद से उठी अभी कह रही है दुनिया कैसे कह रही है ये बाकी बहू है, बाकी बहू है, ये बाकी देवदौरानी लगे, बाकी जिठानी लगे, हमारा तो कभी विवाह हुआ नहीं, परंतु जगत कह रहा है, अब जिससे पूछो वो ऐसा ही कहे। और एक सामान्य नियम है कि यदि किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ सत्य मान ली जाती है। तो गोपियों को ये मानना तो पड़ता है कि हमारे विवाह हो गए हैं, परंतु विश्वास उनको होता नहीं है कि हमारे विवाह हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वे न तो मना करने की स्थिति में है और न स्वीकार करने की स्थिति में है। और इन गोपिकाओं की निज प्रीति तो एकमात्र नंदनंदन में है, परंतु तो पतिमंदी जो गोप हैं उनके सामने भी ये कभी नहीं जाती हैं, लोक व्यवहार के लिए घर में स्थिति इनकी एकमात्र रहती है। अब इन छाया गोपियों की स्थिति 4 प्रकार की अद्भुत। मूल गोपी तो हैं रास में पहुंच गई, श्याम सुंदर की बंशी बजी, परंतु छाया गोपी उनके स्थान पर लौट करके आती हुई देख रही हैं। पतिमन्य गोपों ने रोका, मत जाओ मत जाओ, वे नहीं रुकी, जा रही हैं। और फिर पतिमन्य गोप देख रहे हैं, बोले लो कितनी हमारी पत्नी गण कितनी सुशील हैं कि हमारे लौटने से रोकने से देखो ये लौट आए। तो लौट करके जो आ रही हैं वो मूल गोपी नहीं है, वे छाया गोपी हैं, परंतु पतिमन्य गोप मान रहे हैं कि ये मूल गोपी ही लौट करके आई। तो पहली स्थिति ये कि मूल गोपी तो पहुंच गई रास में और छाया गोपी आ गई घर में। अब जो छाया गोपी घर में आई उनको भी उनके पतिमन्य गोपों का कभी भी स्पर्श प्राप्त नहीं, इसलिए नासुयन खलकृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्य मानस स्व पार्श्व स्थान न तो स्वतल्प स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ के साथ। ब्रजवासियों ने अपनी पत्नियों को घर में देखा, तल्प के ऊपर नहीं देखा, शैया के ऊपर नहीं देखा, अर्थात छाया गोपियों का भी पतिमन्य गोपों के द्वारा कभी साक्षात स्पर्श नहीं, छाया का भी स्पर्श नहीं तो महा अनर्थ हो जाएगा, रसाभास उपस्थित हो जाएगा। ये दूसरी स्थिति हुई। अब तीसरी स्थिति के जो गोपी रास में पहुंच गई हैं उनको भी ये पता नहीं है कि हमारी कोई डमी गोपी घर में विद्यमान है। आमी न जाने गोपी गौण, मैं भी नहीं जानता हूं, कृष्ण भी नहीं जानते। यदि इस बात का आभास है कि कोई छाया गोपी इस समय घर में विराजमान है तो ये आभास केवल 1.5 आदमी को है, एक तो पौर्णमासी जी और आधी परधी कोई अनुभूति है तो वृंदा देवी, इसके अलावा और किसी को पता, कृष्ण को भी पता नहीं ना, किसी को पता नहीं, किसी को नहीं, आमी न जाने, मैं भी नहीं जानता हूं, कृष्ण भी नहीं जानते, न जाने गोपीगण, केवल पौर्णमासी जी को पता है। और कुछ कुछ आभास जो है वो आभास कहीं श्री वृंदा जी को वही 1.5 आदमी जो बताया था, वो 1.5 आदमी आधी आधा पर्दा जो है वो श्री उनको पता है। और चलो किसी ने देखा नहीं, बहुत अच्छा हुआ हमको, ये कह करके वे लौट करके आई। अब बारह महारता नियोगी तो बनी हुई है, वो कहीं बाधित नहीं हुई, वो फैंटासी की बारह महारता नहीं है कि चलो परकिया जैसा दिखाएंगे व्यवहार करेंगे और पकड़े गए तो कह देंगे हम कोई परकिया थोड़ी, हम तो नित्य हैं। कभी कभी ऐसा, कभी कभी कुछ फिल्मों में ऐसा देखा कि दूल्हे पत्नी हैं और वे कहीं प्रेम का एक पद्धति में आस्वादन प्राप्त करने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ है और छुप छुप करके मिलते हैं, और यदि पकड़े जाते हैं तो फिर कह देते हैं हम तो पत्नी हैं, और फिर दुनिया भी उनको कुछ नहीं कह पाती है, परंतु वो बात नहीं है। ऐसा मानने पर भीतर भय नहीं है, भीतर भय नहीं रहेगा। हाँ, भीतर भय नहीं रहेगा, वो भय नहीं रहा तो खत्म मामला, तब तो सारा जो उद्देश्य है वो ही समाप्त हो गया। चतुराशि में एक पद ऐसा ही है, हाँ, प्रिय मतलब कबो लाल चोर बन आए ऐसे, हाँ, तो वहाँ झुके आते हैं ये, लेकिन वहाँ तो नित्य प्रिया नित्य, तो वहां पर भय केवल दिखाया गया है, भय का आवास मात्र है, वास्तविक भय नहीं है। और वास्तविक भय होने से उत्कंठा अतिशय नहीं बढ़ेगी, इसलिए लीला शक्ति यथार्थ में इनको प्रक्रिया बना करके उत्कंठा बढ़ाने के लिए इनको इनका विवाह प्रत्यायित कराती है। अब जब गोपी आई तो चौथी बात जो होगी वो ये होगी कि जो छाया गोपी है वो मूल गोपी के साथ में मिल करके कभी सायुज्य प्राप्त करके विराजमान नहीं होगी, छाया गोपी अंतर्धान हो जाएगी, और मूल गोपी घर में रहेगी और मन ही मन में विचार करेगी कि पर व्यसननी नारी नियुक्ता ग्रह कर्मसु तदेव चिंती अत्यंतर नवसंग रसायनम, बहुत अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, हम यहाँ आ गई और कोई हमको देख नहीं पाया, अच्छा हुआ। और उसके हृदय में जो भय और उत्कंठा वो निरंतर निरंतर बुद्धि को प्राप्त होकर के विराजमान। तो परकिया भाव में ये चार जो वस्तुएं हैं वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होकर के विराजमान, कि मूल गोपी रास में है, छाया गोपी घर में है, छाया गोपी के साथ में पतिमंद गोपों का स्पर्श नहीं है, कृष्ण को भी पता नहीं है, गोपी को भी पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी है, और जब लौट करके आई है उस समय मूल गोपी और छाया गोपी दोनों मिलकर के एक नहीं हुई, और इस प्रकार परकिया भाव को धारण करते हुए वार्यमानता के साथ में प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती हुई इनकी विराजमान हैं ये नित्य प्रिया। सिद्धांत में तो परकिया है ही नहीं, परंतु लीला में परकिया के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और उस स्थिति में अपूर्व रस का आस्वादन करते हुए ये विराजमान है। छाया गोपियों के साथ होती है, हाँ, छाया गोपी मूल गोपियों को पता ही नहीं है, वो विदग्ध मार्ग में ललित मार्ग में एक नूपर करेंगे कि वे कहती हैं कि हमारा तो विवाह हुआ नहीं, हम तो कभी जानती नहीं, हमें तो याद है नहीं, परंतु ये दुनिया कह रही है तो कैसी कह रही है, उसमें क्या विशेषता नहीं, उसमें वो ही विशेषता है जैसे वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट ने ये कहा कि किसी झूठ को 100 बार कहो तो वो सत्य हो जाएगी, तो इसी तरह से जगत कोई ऐसा कह रहा है इसलिए हम परकिया होंगी, अब मानना ही पड़ेगा, अब क्या करें, और उनका इसलिए परकिया भाव क्यों, परंतु निज भोगा हुआ परकिया भाव स्वकीय भाव तो है नहीं, परंतु जगत तो हमको स्वकीय बताता है, विवाहिता मानता है, तो इस बात को वे स्वीकार करते हैं, और उनका जो प्रीति है वो प्रीति बढ़ती रहती है। अब वो जो एक वर्ष के पश्चात, बात जल्दी समाप्त कर ली, समय बहुत हो गया, एक वर्ष के पश्चात गाय दोबारा ब्याह जाती है, गाय होती है साल भर की ब्याह। अब गाय का ये स्वभाव होता है कि जब नया बछड़ा गाय डाल देगी तो पुराने बछड़े को दूध नहीं पिलाएगी, परंतु यहां उल्टी बात हो रही है, कृष्ण जो बछड़ा बने हुए हैं उनको तो गाय दूध पिला रही है, और जो नए बछड़ा हैं अभी के लवारे उनको लता रही, उनको लात मार रही, बच्चे भी अब बड़े हो गए एक वर्ष में, और एक वर्ष में बड़े होने के बाद में अब वे दूध पीने लायक नहीं रहे, स्तनपान करने लायक नहीं हुए, बल्कि वे अन्न के ऊपर आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, परंतु बालक भले अन्न खाने लायक हो गए हैं परंतु माताओं के स्तनों से दूध की धारा बह रही है, और बच्चे पीना नहीं चाहें फिर भी गोदी में उठा करके वे कृष्ण को दूध पिला रही, क्यों, कृष्ण है वो वस्तु शक्ति जो है वो। अब बलदाव जी इस चक्कर को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि प्रकृति से विरुद्ध आचरण क्यों हो रहा है, नए बछड़ों को दूध नहीं पिलाया जा रहा है और पुराने जो जेंगरा हैं उनको, नए लवारों को दूध पिलाया नहीं जा रहा है और जेंगराओं को दूध पिलाया जा रहा है, जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको गोदी में लेकर के अब स्तनपान कराया जा रहा है, ये हो कैसे रहा है, गैयाएं भी रोके जाने पर भी नए बछड़ाओं को लता करके पुराने जो बछड़े हैं एक वर्ष पुराने उन बछड़ों के पास में जा करके और रास्ता नहीं है फिर भी कूद कूद करके जा रही हैं यमुना से और उनके पास में जा करके और उनको दूध पिला रही हैं। बलदाऊ जी ने देखा तो वहां पर कृष्ण दिखे, बोले कृष्ण तुम सब जगह क्यों दिख रहे हो? श्री कृष्ण बोले दादा आपको आज पता लगा है, यहां पर तो ये पापड़ बेलते बेलते एक वर्ष हो गया। तब बलदाऊ जी बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं, कल मेरे सारे सखा वापस मिल जाने चाहिए नहीं तो तेरी मेरी कुट्टी। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला ब्रह्मा को दिखाई और उस समय विराजन्ते यस्य ब्रज शिशुकुलस्ते विकला, ब्रह्मा को जब बोध होता है उस समय ब्रज शिशुकुलस्ते विकला, ब्रज शिशुकुल के चोरी करने से व्याकुल हुआ जो ब्रह्मा है वो स्वयं भू चूड़ाग्रही लुलित शिखरा पाद नखरा, जिन कृष्ण के चरण बिंद को अपने मस्तक की जटाओं से अपने अपने केशों से झाड़ता हुआ ब्रह्मा विराजमान हो रहा है। क्षण ज्ञान आलोक्य प्रकट परमानंद विभिषः, आज उन श्री कृष्ण का दर्शन करके और ज्ञान आलोक्य जब नारद मुनि उन मुक्तों को देखते हैं कि ये मुक्तगण हाय मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नारद जी उन मुक्त गणों के ऊपर झूझल करते हुए और उनके ऊपर सोच करते हैं तो कैसे मूर्ख हैं, कैसे कृष्ण चरणारविंद को छोड़ करके और ब्रह्म साहित्य प्राप्त करना चाहते हैं। अरे मिश्री बनने में स्वाद नहीं है, मिश्री का स्वाद लेने में ही स्वाद है। सो क्षण ज्ञान आलोक्य उन तान मुनिन, ज्ञान माने मुनि, ये मुनिन के लिए आया है मुनिगणान, उनका दर्शन करके परमानंद विवशः, श्री कृष्ण के परमानंद में विवश श्री नारद जी देवर्षि, मुक्तान अपि शोचति भृशम्, जो मुक्तगण सायुज मुक्ति को प्राप्त गण हैं उनको भी उनके ऊपर भी शोक करते हैं और कहते हैं हाय ये इनको सायुज मुक्ति मिली, हाय इनको कृष्ण भक्ति नहीं मिली, कृष्ण भक्ति नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल महाराज जी, यहाँ दो शंका और हुआ, जैसे ब्रजवासियों का भी तो प्रीति बढ़ी ये एक साल में, हाँ? जैसे गैया का बढ़ी, तो इसमें जो मूल गोपी और छाया गोपी इन दोनों का जो नहीं, इन दोनों का तो यानी पर श्री कृष्ण बने हुए जो गोप उनके प्रति प्रीति नहीं बढ़ेगी? प्रीति बढ़ी परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये गोप कृष्ण बने हुए नहीं, ये तो ठीक है परंतु प्रीति तो बढ़ेगी ना। हाँ प्रीति बढ़ी तो प्रीति निस्सीम बढ़ गई, वही तो कह रही है निस्सीम बढ़ी, परंतु अंतर उतना ही रहा, अनुपात अंतर उतना ही रहा। नहीं वो तो ब्रजवासियों का, ये गोपियों की बात क्या कह रहा हूँ, छाया गोपियों का उनसे प्रीति बढ़ेगी? नहीं छाया गोपियों का तो अभी उनसे उनके साथ में विवाह हुआ है अभी विवाह हुआ है, और अभी गोना और रास की जो स्थिति है वो नहीं है, परंतु छाया गोपी जो है वो छाया गोपी एक दिन से हैं, जब रास करने के लिए जाएंगे तब तब तब और ये मूल गोपी है उनका श्री कृष्ण बने हुए गोपियों से प्रीति नहीं बढ़ेगी? नहीं उनके साथ में प्रीति हुई तो नहीं, वो जो छाया गोपी हैं वो छाया गोपी ही मूल गोपियों के साथ में कृष्ण रूप गोपों के साथ में विवाहित हो रही है, छाया गोपी कृष्ण रूप गोपों के साथ में विवाहित हो रही है, तो उनके साथ में प्रीति है वो कहीं बढ़ेगी, परंतु छाया के रूप में है वो अंतर्धान हो जाएंगे तो भी तो अपने आप को श्री कृष्ण के हम प्रिया हैं, ये वे भी मोहित रहेंगे, वे मोहित तो रहेंगे, ये प्रश्न बहुत बढ़िया था, परंतु वे मोहित होकर के कृष्ण के साथ में ही प्रीति करेंगी, और विवाह के साथ साथ ही तो मिलन है नहीं, गौना तो हुआ नहीं है तो वो वहां पर जो प्रीति है वो प्रीति है, पर प्रीति होकर के अंग संग कभी नहीं, उन कृष्ण अतिरिक्त जब चतुर्भुज रूप के साथ में भी उनका ये प्रीति नहीं है, तो गोप रूपों के साथ में तो प्रीति होगी काहे को, हाँ ये एक सुंदर गोप रूपों के साथ में प्रीति होगी। तो ये एक साल में मूल गोपी कहाँ रहते हैं? एक साल मूल गोपी को मूर्छित कर दिया, मूल गोपियों को भी मूल गोपी मूर्छित रही, थोड़ा सा फिर मूल जब विवाह पूर्ण हो गया, विवाह की विधि तक मूल चल रही, इसके बाद आ गई मूल का छाया गोपी अंतर्धान। तो गौना ये एक साल तक नहीं हो, मतलब गौना तो बहुत बाद में हुआ, मतलब उनको जो लाना फिर। हाँ, लाना जो ये दुरागमन है, वो दुरागमन के बाद बहुत बाद। हरे कृष्ण, देखते बहुत।